1. Het NOS-journaal. De GGD heeft vandaag vervroegd zorgpersoneel van 60 jaar en ouder opgeroepen voor een boostervaccinatie. Zo'n 37.000 zorgmedewerkers hebben van de GGD een sms gekregen en kunnen vanaf nu een afspraak maken. Sinds vandaag mogen ook mensen die zijn geboren in 1944 en 1945 een afspraak maken voor de boosterprik. Het leger van Myanmar heeft waarschijnlijk zeker 10 burgers doodgeschoten en hun lichamen verbrand bij een aanval op een dorpje in centraal Myanmar. Volgens lokale media was het een vergeldingsactie nadat meerdere militairen gewond waren geraakt toen een explosief afging. Onafhankelijke media bevestigen de verhalen. Wereldwijd zijn tot nu toe ruim 1000 coronabesmettingen met de Omicron-variant vastgesteld, meldt het Europese Gezondheidsinstituut. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger, omdat de cijfers wat achterlopen. De Omicron-variant is in 52 landen vastgesteld. En de Belastingdienst moet een boete betalen van 2,75 miljoen euro. De autoriteit persoonsgegevens legt die op vanwege het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Volgens de toezichthouder is jarenlang de dubbele nationaliteit van ouders die de toeslag aanvroegen op onrechtmatige en discriminerende manier verwerkt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Goedenavond en van harte welkom bij een heerlijk sportavondje. En ook ander nieuws hoor. Maar wordt Ajax de eerste Nederlandse ploeg ooit die zonder puntverlies de poolfase van de Champions League doorkomt? Dat antwoord gaan we deze avond horen en meemaken als ze aantreden thuis tegen Sporting Portugal. En er is handbal, het WK in Spanje. Ja, daar spelen de Nederlandse handbalvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen het altijd sterke Zweden. Dat en nog heel veel meer. Allemaal tot 11 uur. Ja, daarover gesproken. Nederland dus tegen Zweden. Nederland is al door op dat WK handbal. Richard van der Made, goedenavond. Goedenavond. En toch is die wedstrijd belangrijk, hè, voor Nederland. Ja, Tess Wester, de keepster van het Nederlands team, noemde het zelfs in een van de voorbeschouwingen een kleine finale. Het is het bekende verhaal op een WK-handbal. De punten uit de eerste ronde die je haalt tegen ploegen die ook doorgaan naar de hoofdfase, die neem je mee naar de rest van het toernooi. Zweden heeft 2 keer gewonnen, Nederland heeft 2 keer gewonnen, allebei met ruime cijfers. Ze hebben dus allebei al 2 punten. Maar als je doorgaat naar de tussenfase, oftewel de hoofdfase van het toernooi, en je doet dat met 4 punten, ja, dan sta je er toch wel een klein beetje beter voor. Zeker als je in de hoofdfase van het WK nog moet spelen tegen Noorwegen of tegen Roemenië. Ook niet misselijk. En dus is dit een hele belangrijke wedstrijd. 3 minuten oud in Torrevieja in het oosten van Spanje. En Zweden is goed begonnen aan de wedstrijd. Het staat al met 2-0 voor. Nu wordt er een aanvallende fout gemaakt aan de cirkel. Kan Nederland snel weg. Het zijn 2 ploegen die op tempo spelen. Met Van der Heijden nu op de rechteropbouw. Weer een aanvallende fout. En zo is het meteen een echte wedstrijd. En dat hebben we natuurlijk op dit WK tot nu toe niet gezien. 2 makkelijke, ruime zegens tegen 2 handbaldwergen. Puerto Rico en Oezbekistan. Nederland zelfs in de 50 doelpunten. 55 en 58. 17 tegen Oezbekistan. Een recordzegen voor het Nederlands team. Terwijl Zweden het liet bij 45 en 47 treffers. Ja, als ik zo de herhalingen zie van die 2 aanvallende fouten op de cirkel. Het gaat er hard aan toe. Dat kon ook wel eens zo zijn in dit duel. Het laatste groepsduel in de eerste ronde, dat het een fysiek harde strijd wordt. Nederland onder leiding van Monique Thijsterman, de opvolger van Emmanuel Mayonade, die moest sneuvelen na het teleurstellende optreden van Oranje in Tokio, de Olympische Spelen, waar Nederland zo werd overrompeld door Frankrijk en ruim verloor met 10 doelpunten verschil. De aanval van Zweden gaat over de rechterkant en de bal in de korte hoek weggelegd, laag buiten bereik van Tess Wester. En zo komt Zweden na 3,5 minuut al op 3-0. Een raketstart dus voor de Zweden. Terwijl dan niet snel het nu wel 1-3 aantekent na bijna 4 minuten handballen in Spanje op het WK. Over een klein half uurtje is Ajax aan de beurt voor de laatste poolfase tegen Sporting Portugal. Maak alvast contact met de Johan Cruijff Arena. Maar Jeroen Elsof voor ons ter plekke is. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Zometeen wil ik alles weten over de opstellingen. Maar eerst dat nieuws over Mark Overmars. Een filmpje lekt uit. En er wordt wat bekend over Overmars. Vertel jij het maar. Ja, mooier kan je het niet krijgen. Hè? Als iets voorbarig uitlekt via een filmpje dat de club zelf heeft gemaakt en waarvan iedereen zich nog steeds een beetje afvraagt hoe dat nu op internet heeft kunnen verschijnen. Ik denk bij Ajax zelf ook wel. Maar er was ineens heel even een filmpje te zien via social media met een prachtig Amsterdams lied. En Mark Overmars met een mooie pet aan een bar. En daaronder stond 2026 op het einde. Nou, dan weet je ongeveer hoe laat het is. Want als ze bij Ajax iets kunnen, dan is het het maken van mooie filmpjes rond contractverlengingen. En dat is dus het nieuws. Mark Overmars heeft zijn contract, dat liep tot 2024, verlengd tot de zomer van 2026. En in dat filmpje zag je ook allerlei belletjes op de voicemail van Mark Overmars vanuit Engeland, vanuit Duitsland, vanuit Spanje, van weet ik veel waar. Want dat sloeg natuurlijk op al die clubs en al die geruchten van de laatste, ja, eigenlijk toch wel jaren. Hè? Want Overmars' naam valt vaak, valt bij Arsenal, valt natuurlijk de laatste tijd heel vaak bij Newcastle United, sinds daar het grote geld is gearriveerd. En is dit voor Ajax een mooi bericht om naar buiten te brengen, want hij is toch succesvol 9 jaar al technisch directeur. En voor meer dan 600 miljoen verkocht hij aan spelers. En dat is behoorlijk veel. Maar Edwin van der Sar, de algemeen directeur, die zei van ja, nee, het is nog allemaal niet officieel. En wij hebben het nu niet op onze site staan, nee, dus het is niet waar. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem feliciteren met zijn verjaardag uit 2026. Nee, ik ook niet, maar ik denk, ik zeg het er toch even. Je denkt bij. Er zijn genoeg Ajax-volgers ook van andere media die inmiddels wel de bevestiging hebben gekregen dat dit het is, tenzij er in 2026 iets heel verrassends gebeurt, dat je een nieuwe pet koopt voor dat filmpje of zo. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dit is natuurlijk, dit is wel duidelijk. En maar Ajax zit er, Ajax zal er ook niet heel erg mee zitten. Het is niet helemaal de bedoeling dat dit kennelijk nu uitkomt. Maar ach, het is mooi nieuws. Maar betekent dat ook, want het is een soort twee-eenheid, hè? Mark Overmars en de trainer Erik ten Hag. Betekent dat dan ook dat ten Hag wel eens zou kunnen blijven? Nou, niet bij voorbaat, maar die twee kunnen goed samen. En Ten Hag heeft inmiddels wel aangegeven dat hij open staat voor de avonturen in het buitenland. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2023, dus dat is ook nog wel even. Ja, ik denk wel dat mocht Ten Hag toch hier willen blijven en Overmars wil hem houden, waarom zouden ze dat niet willen, dat dat natuurlijk wel meespeelt. Dat zal wel de stabiliteit van de club ten goede komen. En als trainer is het natuurlijk altijd prettig dat als je uiteindelijk besluit tot verlengen of in te gaan op een aanbod van de club waar je werkt, dat je weet dat je dekking krijgt vanuit de directie. Dus het kan natuurlijk enorme invloed hebben. Ik denk dat het voor Ten Hag prettiger is dat hij hier zit als hij hier blijft. Maar uiteindelijk is Ten Hag toch een onafhankelijk denker en zal die als de tijd daar is ook wel zijn eigen weg kunnen gaan zonder Mark Overmars. Ja, en zeggen dat je wel toe bent of dat je er voor open staat. Ja. Dan aan de andere kant, hè? Ik wil niet zeggen dat je er al weg bent, maar dan wil je toch misschien wel het avontuur een keer opzoeken. Ja, maar ik denk dat het af en toe ook best handig is om aan de buitenwereld te laten weten dat je niet vastzit aan Ajax zonder dat je nou per se zegt dat je weg wilt. Ja. Want dan gaat je telefoon misschien eens af en toe, dat is ook wel aardig. Kunnen ze weer een mooi filmpje van maken. Goed, dan de vraag, de opstelling natuurlijk ging over Tadić, wel of niet op het formulier. En? Niet. En dat gebeurt niet zo vaak. We zien zelden Ajax zonder Tadić, maar hij wordt gespaard met de problemen die hij fysiek had. Hij zit ook niet op de bank, dus hij is er vanavond helemaal niet bij. Dat is wijziging 1. Daar speelt Neres aan die kant. Verder waren er wel verwachtingen of er misschien een soort van B-elftal door Ten Hag zou worden opgesteld met de belangen die er zijn in de competitie. Ajax moet zondag tegen AZ, maar dat valt allemaal reuze mee. Schuurs zien we achterin voor Timber. Die staat ook nog eens op scherp, dus dat is ook een hele verstandige. En we zien geen Onana. Daar was een beetje toch wel de verwachting dat hij na die laatste wedstrijd in Turkije nu ook zou keepen, omdat er niet veel meer op het spel staat en omdat Ajax hem misschien nog wel eens nodig kan hebben. Maar nee, Remco Pasveer staat gewoon onder de lat. Laten we ze dan allemaal maar even noemen. Pasveer, Mazraoui, Schuurs, Martinez Blind, geen Taljavico aan die kant. Alvarez, Gravenberg, Berghuis is het middenveld. Anthony Haller, de man van de Champions League. 9 goals, kan de dubbele cijfers bereiken in de groepsfase. Dat is vrij uniek. En Neres, dat zijn de 11 van Ajax. Toch een hele behoorlijke opstelling die Ten Hag het veld instuurt. Vanaf 9 uur horen we jou weer, Jeroen. Dankjewel voor zover. Dat straks. Eerst naar een wel of niet vervroegde kerstvakantie in het basisonderwijs. Want de week eerder kerstvakantie is volgens de Algemene Onderwijsbond de minst slechte oplossing om het hoge aantal coronabesmettingen in de klassen het hoofd te bieden. De bond deed vandaag een oproep aan de politiek om het OMT-advies dat hierover is gekomen te volgen. We hebben contact met bestuurder Thijs Rovers. Meneer Rovers, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom is die extra week kerstvakantie volgens jullie nodig? Ja, ja, we noemen het echt de minst slechte oplossing. Dat zei je goed. Kijk, het liefste willen wij natuurlijk gewoon al die scholen openhouden en met alle leerlingen fysiek onderwijs vormgeven. Maar ja, op dit moment is er op veel plekken al helemaal geen normaal onderwijs weer mogelijk. Hè? We zien klassen naar huis gestuurd worden. Sommige scholen sluiten al de deuren. En we hebben gewoon ook navraag gedaan, ook naar aanleiding van het OMT-advies. Hoe is de situatie nu? En ja, dan krijgen we gewoon terug. Ik heb vanmiddag een peiling uitgezet op een online community. Er kwamen 7.500 leraren reageerden erop. En dan ja, zie je dat 80% eigenlijk aangeeft dat het niet meer gaat. Nee. Ja, dat vinden wij zorgwekkende cijfers. Het is niet meer vol te houden op deze manier. Veel leraren thuis. We hebben al langer aangegeven ook wat er gebeuren moet om dit te voorkomen. Mm-hmm. Nou, dat blijft jammer genoeg uit. En ja, dit is wel de uiteindelijke conclusie die je dan moet trekken. Ja, nu is het zo. Toevallig kreeg ik vandaag bericht dat de klas van een van mijn zoontjes dus ook naar huis gaat, in quarantaine gaat. Ik kreeg later een bericht van de directeur. 3 van de 9 groepen zitten inmiddels in quarantaine. In de overige groepen zijn ook zieken. Dus ik zie het probleem ook wel van dichtbij groeien. Maar ja, dan denk ik ook van, ik moet dus wel aan alle kanten nu opvang gaan organiseren om dat mijn zoontje thuis blijft de komende dagen. En ja, dat zullen al die ouders moeten doen. Het is geen populaire maatregelen. Ja, ja, dat, en dat begrijp ik ook. Ik ben zelf ook ouder. Ik heb het zelf ook aan de hand gehad vorige week. We begrijpen allemaal dat het geen leuke situatie is. We staan hier ook niet in een jubelstemming. Volgens mij begrijpen we allemaal dat het serieus is. Mm-hmm. En dat er een oplossing moet komen. Die scholen zijn momenteel ook de brandhaard van die besmettingen. Dus het zou misschien ook nog wel kunnen helpen om daar iets in terug te brengen. Kijk, en doe je dat niet? Hè? We zitten natuurlijk met een sector waar al heel lang een tekort is. Dit komt er bovenop. We roepen al lang, zorg nou voor goede ventilatie in die scholen. Dat zijn dingen die je nu al kunt gaan installeren. Hebben we ook al langer voor geroepen, maar het is uitgebleven. Dus we moeten deze kant, zien we eigenlijk dat we deze kant opgaan nu. Ja, aan de andere kant, ik snap dat u zegt van, nou ja, het is de minst slechte oplossing, maar laten we het maar doen. Je zou kunnen zeggen, we houden tot het einde toe vol dat het nodig is dat er op school onderwijs gegeven blijft worden. Want minister De Jong is ook een keer van een week meer vakantie, is ook een week minder school en dus een week langer lesachterstand. Hoewel online onderwijs, maar nooit zo lekker als in de klas natuurlijk. Je zit ook nog met allerlei thuissituaties die ook niet allemaal florisant zijn, om het zo maar uit te drukken. Ja. Je had ook kunnen zeggen van het onderwijsbond van, we gaan tot het einde toe roepen dat er op school onderwijs gegeven moet worden. Ja, dit is exact de reden waarom we het nu doen. Het is natuurlijk geen sinecure en het vraagt wel enige voorbereiding. We hebben de afgelopen 1,5 à 2 jaar zijn we nu bezig om steeds ad hoc beslissingen van het kabinet uit te voeren. Dat is echt weekenden doorwerken, avonden doorwerken, om het allemaal op die maandag weer gereed te hebben. Juist nu is er ontzettend behoefte aan duidelijkheid aan de voorkant. We zien dat het overspannen situatie is. We zien echt mensen en scholen, gewoon hele scholen omvallen. Nou, je gaf net zelf ook al een voorbeeld wat er aan de hand is. We vragen echt om hele tijdige communicatie. Zorg nu dat welk besluit je ook gaat nemen, dat het voor eind deze week bekend is, zodat iedereen zijn voorbereidingen kan treffen. Dus dat is ook een beetje voortschrijdend inzicht misschien in de loop van de jaren, dat u ook geleerd heeft van, hey, we moeten eerder een besluit nemen en niet helemaal tot het einde toe los laten lopen eigenlijk. Nee, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Kijk, we behandelen deze crisis momenteel eigenlijk al 1,5 jaar alsof het een sprint is, terwijl het een marathon is. We nemen heel veel ad hoc beslissingen en we moeten er op een gegeven moment ook naartoe dat we hier wat meer gestructureerder over gaan nadenken. En maatregelen, daar weten we van dat het veel tijd en moeite kost om die te implementeren. Ja. Dat doen we. Maar als we dat nog langer moeten gaan blijven doen, dan merk je gewoon dat het zijn tol gaat eisen. Dus wij zijn er echt voor om goed op tijd te communiceren, zodat de sectoren die het betreft zich ook goed kunnen voorbereiden. En zodat er na de kerstvakantie weer een frisse start kan plaatsvinden met iedereen beter en op school, zowel docenten als leerlingen. Ja, ja, wij hopen dat echt. En ik ben het ook eens dat we koste wat kost achterstanden moeten voorkomen, hè, voor het onderwijs. En dat is een argument ook om die scholen open te houden. Maar dat is niet alleen nu. We zitten al jaren met het lerarentekort. Er ontstaan achterstanden. Die kwaliteit gaat naar beneden. Dus ik ben ook heel blij dat de minister De Jonge dit ook zegt. Ik ga ook graag gaan we met hem in gesprek hoe we dit structureel kunnen oplossen. Want het, ja, dat valt of staat niet bij dat ene weekje, maar dat is echt wel een grote project. Goed, dank voor uw toelichting. Thijs Rovers, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond. De Zweedse vrouwen kenden een vliegende start tegen Nederland in een poolwedstrijd die eigenlijk wel gewonnen moet worden door Oranje. Maar hoe staat het er nu voor? Richard van der Maden. Zweden staat voor. Zweden doet het goed. Ze speelt in een heel hoog tempo en komt nu op 10 6 na 13 minuten. Dat zegt heel veel over de Nederlandse verdediging. Als je na ruim 12 minuten al 10 tegentreffers om de oren hebt gekregen. Terwijl Kelly Bulver, want Nederland begint langzaam maar zeker wat beter te spelen. Veel kansen gemist. Al na een minuut of 5, 6 begon dat. Nu gaan de laatste ballen er wel in. Via Danique Snelder, een 7 meter van Abbing. En zojuist dus een schot van een meter of 8 binnengeschoten door Kelly Bulver. Maar de toon en het ritme wordt bepaald door Zweden. Dat tot de halve finales kwam in Japan op de Olympische Spelen. En daar verloor uiteindelijk van Frankrijk. Dat zo ruim al had gewonnen in de kwartfinales van Nederland. In de voorbereiding in Den Bosch speelden beide landen tegen elkaar, Nederland en Zweden. Toen won Zweden met 5 goals verschil. Terwijl nu Jasmina Roberts, een van de grote sterren in de opbouwrij van Zweden, de bal weer in de kruising jaagt. Het is 11-7 na 14 minuten. Goed de cirkel vrijgespeeld. En dan moet daar Kelly Vollebrecht, uitgeweken vanaf de rechterhoek naar de cirkel, gewoon scoren in het midden. Dat laatste na, zo blijft Nederland steken op 7 doelpunten. Komt Zweden weer heel snel naar de overkant. En maakt het de bal vanaf 6 meter gewoon keurig af. Deze aanval via Lindqvist. En een zorgelijke blik op het gezicht bij Ricardo Klarijs. En ook Monique Tijsterman, de nieuwe bondscoach, de grondlegger van de handbalacademie in 2006 was dat, opgezet op Papendal. En Tijsterman kneedde heel veel van deze speelsters, toen natuurlijk nog jonge talenten tot hele grote handbalsters die later allemaal bij grote clubs terechtkwamen en ook Champions League wedstrijden heel veel al hebben gespeeld. Ondertal situatie nu bij Zweden na bijna een kwartier handbal in Torrevieja. Derde poolwedstrijd op het WK in Spanje. Nederland heeft het heel moeilijk en staat achter met 5 doelpunten verschil. Ja, we gaan al echt richting het eind van het jaar. En dan kan het niet ontbreken, hè, dat we het gaan hebben over het woord van het jaar. Ik vind het eigenlijk een heerlijk onderwerp altijd. Treitervloggen, schoemels, software, swaffelen en anderhalve meter samenleving. Dat soort woorden wonnen eerder het woord van het jaar. En de stembussen voor de verkiezing van 2021 zijn vanaf vandaag weer geopend. En daarom hebben we contact met hoofdredacteur Ton den Boon van Vandalen. En we hebben ook contact met NPO Radio 1 collega Frits Spits van de Taalstraat. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, we zijn natuurlijk razend. Zei je nou Taalstraat of zei je Taalstaat? Taalstaat, hè Frits? Ja. Ik denk ik heb iets aan mijn oren. Ja. Nee. Het kan ook aan mij liggen. Sorry, ik neem het op me. Ja, je zei Taalstraat, maar okay. Dat staat er ook. Maar het is Taalstaat inderdaad. Het is Taalstaat. Frits, dank voor jouw scherpe luistervermogen nog. Ja, dat deugt nog. Ja. Gelukkig. Niks mis mee. Ja. Ton, we zijn heel benieuwd. Kom er maar in, zou ik zeggen. Wat zijn de kanshebbers voor dit jaar? Ja, er zijn er 15 geselecteerd. En zoals te verwachten zijn dat veel woorden die te maken hebben met corona. Want die pandemie die heeft ons dit jaar helaas nog niet verlaten. En die leidt nog steeds tot veel maatschappelijke discussie. En dus ook tot heel veel nieuwe woorden. Hè. En dat varieert dan natuurlijk van delta variant tot een woord als prikpolarisatie. Maar ook vaccinatie voordringen is een van de genomineerde woorden. En bijvoorbeeld ook QR-samenleving. Want dat zijn allemaal nieuwe woorden die dit jaar zijn ontstaan. En zit er ook nog een niet-corona-woord tussen? Ja, natuurlijk wel. Want er zijn ook al wat andere dingen gebeurd. En in het begin van het jaar hadden we van die Amerikaanse aandelen die door kleine beleggers, waarvan de koers door kleine beleggers werd gemanipuleerd. Oh ja. Dat werden meme-aandelen genoemd. Hè. Dat woord is dus nieuw. Dat is een vertaling van het Engelse woord meme stock. Huh? Nou, dat is eventjes niet alleen eventjes. Dat is best het hele jaar eigenlijk wel in het nieuws geweest. En een woord dat ermee te maken heeft, dat is het woord finfluencer. En dat is een financiële influencer. Iemand die via de sociale media beleggingsadviezen geeft aan zijn volgers. Je zou bijna Elon Musk een finfluencer kunnen noemen. Oh, want ja. Hij zegt wel eens iets en dan gaat opeens de koers van Dogecoin of van Tesla omhoog of omlaag. Dus dan ben je de pump en dump principe. Precies, ja. Frits, zit er al woorden tussen waar je zegt, hey, daar word ik wel een beetje warm van? Dag Ton, goedenavond trouwens. Dag Frits. De woorden zijn vrij zakelijk. Hè? Dus het gaat vooral over de corona, zoals Ton al zei. Ja. Maar wat ik een heel mooi woord vind eigenlijk, gevoeligheidslezer. Gevoeligheidslezer? Een gevoeligheidslezer, dat heeft te maken met Amanda Gorman, die de Hill We Climb voor droeg. bij de inauguratie van Joe Biden. En dat vertaald zou worden door Marieke Lucas-Reineveld. Maar dat dat toch tegengehouden is, omdat zij dat niet zou kunnen. En Krieger heeft dat toen van haar overgenomen. Maar dat is het lezen van teksten met heel veel waarvan je denkt, nou ja, dat kan. Een man kan bijvoorbeeld niet over een vrouw schrijven. Of een blanke of een witte kan niet over een zwarte schrijven. Daar heeft dat mee te maken. Maar ik vind, als je het woord loszinkt van die precieze betekenis, vind ik het wel een van de weinige woorden waar enige ritme en enige melodie in zit. Gevoeligheidslezen. Hey. Dat heeft wel een soort. Dat vind ik wel een mooi woord. Het is een prachtig woord, maar het is wel voor mij in ieder geval voor het eerst dat ik het hoor. En dat lijkt me, Ton den Boon, toch niet het woord dan wat het woord van het jaar kan zijn. Vorig jaar, 1,5 meter samenleving, was natuurlijk afgetekend. Ja, nou, uiteindelijk ligt dat in de handen van de stemmers, hè, de kiezers. En die bepalen uiteindelijk wat het woord zal worden. Maar gevoeligheidslezer is wel een woord. Het is een vertaling van sensitivity reader. Ik vind het wel fijn dat het woord sensitivity reader, dat al ietsje langer bekend was in het Nederlands, dat dat op deze manier in ieder geval concurrentie krijgt. En het is inderdaad met Amanda Gorman, maar later ook nog wel in verband met Aafdia van der Heijden, die een boek over vrouwen heeft geschreven, dook het weer eens op in de media. En het is wel een woord dat toch regelmatig wordt aangetroffen. Want daar kijken we natuurlijk wel aan naar. Hè, dat een woord toch iets vaker dan 1 of 2 keer in de media opduikt. Ja. En is jouw ervaring ook, zoals Frits een beetje aangeeft, van dat kiezers ook voor die toch wat gevoelige, genuanceerdere woorden gaan? Ik zie ook nog in het lijstje intimiteitsvacuüm staan. Ja, intimiteitsvacuüm, dat hebben we natuurlijk te danken aan Marco Borsato, die toen hij weer terug was, of leek te zijn, daar weet ik het fijne niet van, bij zijn Leontien. Toen heeft hij in een interview gezegd dat er een intimiteitsvacuüm was geweest. En dat is het tijdelijk of langdurig ontbreken van verbondenheid en intimiteit tussen partners binnen een liefdesrelatie. Dat is geweldig. Ja. En al dus de dikke Van Dalen. En het aardige daarvan was dat toen mensen dat woord lazen, ik hoorde zelfs in mijn omgeving mensen het woord een beetje schertsend of misschien wel spottend gebruiken, hè, over hun eigen situatie. En dat is dan echt een woord dat eventjes aanklang heeft en dat toch wel een eigen leven gaat leiden buiten de showbusiness. Maar dat is heel knap, hè, Frits, dat eigenlijk 1 persoon zorgt dat dat woord in het lijstje komt. Ja, maar ik dat is ook zo. Maar bijvoorbeeld, ik denk het woord booster prik. Je hoort al hoe ik het zeg, booster prik, want je gaat bijna prik zeggen. Maar dat heel kansrijk is, natuurlijk. Ah. Want het aardige van dat woord is dat het van oorspronkelijk het eerste deel van de samenstelling. Ik heb het van jou geleerd, Ton, dus ik praat je maar even naar. Het eerste deel van de samenstelling komt natuurlijk uit het Engels. Ja. En het is dat boosteren, dat is een Nederlands werkwoord geworden. Dus dat vind ik wel heel aardig. En dat hoort wel heel erg bij dit jaar. Dat boosterprik maken, dat gaat hoge ogen gooien, denk ik. En wat ik een grappig woord vind, is prikspijt. Prikspijt? Heb je nou spijt van de prik? Of dat je hem niet hebt gehad? Of heb je nou spijt dat je de prik wel hebt genomen? Dat woord je weet natuurlijk wel wat het betekent, maar als je er zo naar kijkt, weet je dat niet meteen. Nou ja, het zou beide kunnen misschien, toch? Ja, zeker. Maar het betekent natuurlijk dat je spijt ervan hebt gehad. Tenminste, Ton, verbeter me als ik ongelijk heb. Maar dat je er spijt van hebt gehad dat je de prik niet hebt genomen. Ja, boosterprik. Nou, 577.000 mensen hebben inmiddels een boosterprik gehad. Dus het kan maar zo zijn dat die een aantal keren erop gestemd wordt, natuurlijk. Ton, hoe kunnen de mensen eigenlijk stemmen? Ze kunnen naar www.woordvanhetjaar.nl gaan en daar kunnen ze hun stem uitbrengen. En dat kan tot maandag de 20e. En dan wordt op de 21e, dus over 2 weken, bekendgemaakt welk woord als het woord van het jaar 2021 de geschiedenis in zal gaan. Ja. Goed, gaan we zien. Ja, Frits? Ja, er komt bij ons ook nog het woord van het jaar, maar dat is van onze taal. Maar dan gaat het niet alleen om de nieuwe woorden, maar ook over alle woorden. Snap je? Dat is dan weer een andere. Het zijn 2 verkiezingen van het woord van het jaar. Ieder jaar. We hebben keuze uit de keuze zelfs. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Dat blijkt maar weer. Mag ik jullie beiden hartelijk danken. Ton den Boon en Frits Spits. We hebben vandaag ook weer een matchcenter. En dat wordt bemand door Frank Wielaert. En Frank, jij houdt eigenlijk al die voetbalwedstrijden in de gaten in de Champions League. En er is al gespeeld, hè? Ja, dus ik hou voornamelijk vandaag, dat is het mooie van de zesde speelronde, de Champions League, eigenlijk de wedstrijden in de gaten die er nog toe doen. Hè, want over het algemeen zijn de pools wel zo'n beetje gespeeld. Dat gold ook voor de pool die al gespeeld is vandaag. Dus die zijn inderdaad helemaal klaar, hebben alle zes de poolwedstrijden erop zitten. Dat is pool A, Manchester City, daar wisten ze al, wij worden eerste. Paris Saint-Germain, daar wisten ze al, wij worden tweede. Alleen Red Bull Leipzig en Club Brugge wisten nog niet wie de derde of vierde zouden gaan worden. Maar dat is inmiddels dus wel bekend. Paris Saint-Germain tegen Club Brugge, 4-1 voor Paris Saint-Germain. Dat vrolijk in de sterkst mogelijke opstelling kon opdraven. Wijnaldum in de basis, Messi, Mbappé, Di Maria stonden er allemaal in. Twee goals van Mbappé, twee goals van Messi ook. En die ene goal van Club Brugge kwam via een assist van Noah Lang, die een uitstekende wedstrijd speelde. Vormer kwam daar van de bank en Dost bleef daarop zitten. Bij Red Bull Leipzig tegen Manchester City. Manchester City had de opstelling behoorlijk door elkaar gehusseld. En Rotom Boelen Leipzig die hadden dat ietsje anders gedaan. Leeg stadion daar ook trouwens. We zijn dus niet meer de enige die heel zielig zijn met lege stadions. In Duitsland doen ze dat nu ook. En daar werd het 2-1 voor Leipzig. Nou ja, voor wat het toe doet. Brobbey zat daar op de bank. Goed, gaan we voordat we naar het nieuws gaan van 9 uur nog even kijken hoe het bij die kleine finale gaat. Nederland tegen Zweden op het WK handbal, Richard. 15, 11, 22 minuten, nog 8 te gaan. Hier wel publiek in Spanje, allemaal verplicht mondkapjes. En de Zweden laten zich vooral horen, want Zweden speelt beter dan Nederland. Het heeft een marge van 4 goals eigenlijk. Zo ongeveer de hele eerste helft al. Nederland kwam zojuist wel terug tot een verschil van 3. De goal vanaf de rechterkant gemaakt vanaf de hoek door Debbie Bond. En langzaam maar zeker zie je Nederland wel iets meer in de wedstrijd komen. Iets meer vertrouwen krijgen. Iets meer de kansen ook afronden. Het moet vooral komen van de oudjes tussen aanhalingstekens. Danique Snelder, Laura van der Heijden, Lois Abbing. Dat zijn de speelsters die vooral scoren. Eens kijken wat deze aanval oplevert. Met Larissa Nusser op midden. Opbouw probeert Hauzeer aan de rechterkant in stelling te brengen. Die wordt licht aangetikt vanaf de zijkant. En dat betekent dat Nederland een vrije worp mag nemen. Ja, het is inderdaad een hele belangrijke wedstrijd. Aan het eind van de eerste ronde neem je 2 punten mee of 4 punten mee naar de hoofdfase. Dat is nogal een verschil. Zeker als je later ook nog Noorwegen gaat tegenkomen. 11-15, de voorsprong voor Zweden. Ja, ik was te snel. Dankjewel Richard. We horen je zo meteen weer. Want het is daar hartstikke spannend. Het zou goed uitkomen als Oranje daar zegeviert. Maar zover is het nog lang niet. En uiteraard gaan we meemaken of Ajax die volle map gaat halen in de pool in de Champions League. Dat alles zometeen na 9. Tot zo. NPO Radio 1. Vandaag wordt ze 18 jaar. Kroonprinses Amalia. Morgen wordt ze aangesteld als lid van de Raad van State. Wij zijn erbij. Morgenmiddag van 2:30 tot 3. Op NPO Radio 1. Kroonprinses Amalia in de Raad van State. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Bij VGZ is het heel eenvoudig om je verzekering samen te stellen. Ga nu naar vgz.nl. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. De laatste week Ziggo Sprinters. Deals waar je nog snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv 6 maanden voor maar 29,95 per maand. En 2 smart wifi pot 12 maanden helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. De laatste week Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. NPO Radio 1. 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander gaat vanwege corona niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. Die beginnen in februari. Volgens demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de koning dat al een tijdje geleden besloten. Afgelopen zomer ging hij om dezelfde reden niet naar de Spelen in Tokio. Het demissionaire kabinet heeft nog niet besloten of er een officiële delegatie wordt gestuurd naar de Winterspelen. Nederland wil met andere EU-landen tot een gezamenlijke koers komen over een reactie op de mensenrechten schendingen in China, zei Knapen. Een aantal zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder is nu al opgeroepen voor een boostervaccinatie. Zo'n 37.000 van hen die hun laatste vaccinatie langer dan 6 maanden geleden hebben gekregen, kunnen vanaf nu een afspraak maken. Sinds vandaag zijn ook mensen uit 1944 en 1945 aan de beurt. De internationale coronareispas is waarschijnlijk vanaf 1 februari alleen nog geldig als iemand binnen 9 maanden een boosterprik heeft gehaald. Alleen dan is reizen binnen Europa mogelijk. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar vandaag in Brussel over eens geworden. De Europese Commissie wilde de nieuwe reisregels al per 10 januari in laten gaan. In Frankrijk is een verdachte van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi opgepakt. Het zou een voormalig lid van de Saoedische Koninklijke Garde zijn en een van de 20 mannen die door Interpol worden gezocht voor de moord. Khashoggi werd in 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Zijn lichaam werd in stukken het consulaat uitgesmokkeld. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Vannacht in Groningen kans op natte sneeuw. Later vannacht wordt het droog, minimumtemperatuur rond 3 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en geregeld zon bij ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum 6 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomporst en Hans van der Steeg. Welkom terug met Ajax Sporting, de laatste poolwedstrijd in de Champions League. Ja, gaat Ajax ook deze laatste wedstrijd winnen? Het zou ongekend zijn. In Spanje spelen de handbalvrouwen op het WK tegen Zweden momenteel. En daar gaat het om de groepswinst. Zijn we ook bij. Maar eerst gaan we naar Jeroen Elshoff in de Johan Cruijff Arena. Een van de weinige mensen die er wel bij mag zijn om te kijken of Ajax inderdaad de volle buit gaat pakken deze pool. Ja, dus hoor je eigenlijk te zeggen dat dat extreem bijzonder is, hè? Maar ik moet je toch teleurstellen als je zo komt aanlopen. Ik ga het toch nog één keer zeggen. En het ik is zo stil het. Rond dit stadion. Dat doet toch een beetje pijn. Zeker omdat je weet dat dit speciale avonden kunnen zijn. Het staat 0-0 als er een eerste kans komt voor Haller. Maar die glijdt onderuit en blesseert zichzelf daarbij. Dat is opmerkelijk. Zijn schreeuw door het lege stadion is hier hoog in de nok. Want ik zit bijna met mijn kruin tegen het dak aan te horen. En hij ligt met pijn aan de enkel. Aan de kuit misschien ook wel op de grasmat. Het is het eerste moment in het 16 meter gebied van Sporting Club de Portugal. Dat ga ik op die manier nog heel vaak uitspreken, omdat het zo lekker bekt vanavond. En dat is een wat ongelukkige botsing. Het is zeker geen overtreding op Haller. Na een wat merkwaardig moment van wegkoppen. Nou, als ik het dan in tweede instantie terugzie, dan begrijp ik de pijn wel. Want hij wordt op het gewricht, niet expres getrapt, maar er staat wel een Portugees op. Hij staat weer. En waarom is dat zo belangrijk voor Ajax? En waarom is het zo belangrijk voor Haller? Hij staat natuurlijk op 9 doelpunten en wil zo graag de dubbele cijfers in die groepsfase. Wat niet uniek zou zijn, maar wel heel prettig. Omdat dat niet heel veel vaker in het verleden is gebeurd. We zien wel op de schermen nu voor ons dat het een penalty check is van de VAR. En die duurt toch wel een tijdje. De VAR is Iratti, een Italiaan. Davide Massa is de ander. En het feit dat het zo lang duurt, daaruit kan je toch opmerken dat de man in hij staat op zijn enkel, toch? Varwagen nu zegt tegen Massa, ja, misschien moet je toch eens gaan kijken. Ja, en dat gaat hij. En dan weten we eigenlijk wat er wel gaat gebeuren. Is dat dat moment wat jij inderdaad beschrijft, dat staan op die enkel, of dat moment daarvoor, het kan ook nog hens zijn, omdat er zo raar wordt ingekomen door die aanvoerder, Neto. Kijk, hier gebeurt dat. Ja, het is het staan op die enkel. We zien nu de herhaling voor ons, de trap op de enkel. Haller tikt de bal weg. De man van Sporting gaat voor de bal, dat is Braganza. En als die dan de bal mist, dan staat hij op de enkel. En dan is het inderdaad een penalty. En dan mag Ajax na 7 minuten gaan proberen op voorsprong te komen. Gaat Haller die nemen dan? Nou, dat is nou precies wat ik me ook afvroeg. Gaat Haller die nemen? Ik zou zeggen, als je de dubbele cijfers in wil, dan wel. En dat is nu ook precies wat hij gaat zeggen tegen zijn ploeggenoten. Ik wil de bal hebben. En dat vindt niet iedereen even leuk aan de kant van Ajax, merk ik nu. Want er wordt gekeken naar de zijkant. Het is Anthony die ook bij de bal staat. Maar het is Haller zelf die hem nu heeft gepakt. En Anthony loopt nu weg. Die moet deze bal echt inleveren. En moet accepteren dat Haller voor zijn 10e gaat. Al na 7,5 minuut. Tegen de 8 minuten zitten we als hij zijn aanloop gaat nemen. Haller voor zijn 10e goal in de groepsfase van de Champions League. Sebastian Haller en die schiet hij erin. 10 heeft hij er te pakken. Dat is toch een geweldig aantal voor Sebastian Haller. Wat een seizoen. Alleen Cristiano Ronaldo scoorde in 6 groepduels in het seizoen 17-18 voor Real Madrid. Een keer in de dubbele cijfers. En nu heeft Sebastian Haller het dus ook voor elkaar. Hij lacht. Hij glimlacht breed. Schiet de bal in. Wat een Champions League seizoen voor Sebastian Haller. Het is geweldig wat hij heeft laten zien. En Ajax staat dus al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Door de 10e van Sebastian Haller. Het is rust bij de handbalvrouwen. Ze spelen op het WK tegen Zweden. Het gaat allemaal om de groepswinst. Belangrijke wedstrijd, Richard van der Made. Het ging niet denderend toen we jou verlieten met Oranje. Het was nog niet top, maar ze kwamen, zei je, ietsje beter in het spel. Hoe is de ruststand? Ja, je voelde dat aan gaandeweg de eerste helft. Dat het vertrouwen toch toenam. Dat er wat meer vastigheid in de aanval vooral kwam. Dat de dekking ook wat beter stond. En uiteindelijk met 3 doelpunten op rij in de laatste 2,5 minuut van de eerste helft kwam Oranje knap terug. Van 15-18 tot 17-18. Dat is de ruststand. Nog wel dus in het voordeel van Zweden. Met de 17e goal van Nederland gemaakt door de linkerhoek Bo van Wetering. Een heerlijke draaibal met prachtig effect meegegeven. Kiepster Boensen kansloos in het doel van Zweden op die bal. En zo is het halverwege echt weer een wedstrijd. En gaan we nog een spannende tweede helft bekijken in Torrevieja tussen deze twee grote handballanden, Nederland en Zweden. Nederland dat natuurlijk een aantal vette jaren op het mondiale podium achter de rug heeft tussen 2015 en 2019. 2019 was het absolute topjaar, wereldkampioen geworden in Japan. En die titel, de wereldtitel, verdedigt Nederland nu dus in Spanje. En dat is een zware last. Het zorgt voor druk. En dat merk je ook wel in deze eerste serieuze wedstrijd. Nu het echt gaat om de punten. Zweden en Nederland hebben er allebei al twee. Maar je wil 4 punten meenemen naar het hoofdtoernooi. Want dan kun je je nog permitteren om een wedstrijd te verliezen. Bijvoorbeeld tegen Noorwegen. Maar als Nederland verliest van Zweden, dan kan dat eigenlijk niet meer met het oog op de knock-outfase, de kwartfinales, waar uiteindelijk dan gestreden gaat worden om de wereldtitel. Interessante eerste helft in Torre Vieja, waar Zweden het ritme van de wedstrijd bepaalde. Maximale voorsprong van 5 goals. Maar Oranje, de vechtlust, komt toch weer bovendrijven. En de kwaliteit, vooral van de ervaren speelsters, Lois Abbing, Debbie Bond, Danique Snelder, zorgde toch voor dat Oranje dus terugkwam tot 17-18 na 30 minuten. Gaan we naar het matchcenter. Frank Wielaert, die bekijkt al die overige Champions League wedstrijden naast de Ajax Sporting deze avond. Naar welk scherm worden jouw ogen vooral getrokken, Frank? Nou, naar welke pool gaat het eigenlijk meer over? Want kijk, alle andere pools zijn inmiddels beslist. Alle andere pools die vanavond in actie komen dan tenminste. Die pool van Ajax ook beslist natuurlijk. Dus we kunnen wel naar Dortmund tegen Besiktas kijken. Maar ik zal daar hooguit eens een tussenstandje van noemen. De pool van Real, Inter, Sheriff en Shakhtar is ook beslist. In ieder geval voor degene die, ja, ook voor allemaal trouwens, Real en Inter gaan door naar de volgende ronde. Sheriff gaat door naar de Europa League. Ja, en dan is er nog maar één pool interessant. En dat is de groep B, de groep met Liverpool. Voor hun is het niet zo interessant meer. Die hebben net als Ajax tot nu toe alles gewonnen. Net als Bayern trouwens, die hebben ook alles gewonnen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een team alle groepswedstrijden wint. Het zou wel voor de eerste keer zijn in een jaar dat 2 of 3... teams dat voor elkaar zouden kunnen krijgen als dat allemaal gaat gebeuren. Liverpool speelt vanavond tegen Milan. Milan kan nog door, maar staat nu derde. Porto speelt thuis tegen Atletico Madrid. En die kunnen ook allebei nog door. Het verschil tussen die drie. Porto heeft 5 punten. Milan en Atletico Madrid hebben 4 punten. En dus gaat het uiteindelijk in eerste instantie even om de wedstrijd tussen Porto en Atletico Madrid. Wint Porto, dan zijn ze door. Wint Porto niet, dan wint Atletico Madrid dus misschien. En als die winnen en Milan wint niet, dan gaat Atletico Madrid door. En als die twee dus gelijk spelen en Milan wint per ongeluk van Liverpool, dat zou zomaar kunnen vanavond, dan gaat Milan weer door. Kortom, nou, ik ga dat vanavond nog een paar keer herhalen. Ja, ik snap vast niet allemaal onthouden. Ik snap dat jij heel graag naar die pool kijkt. Ja, dat is, ja, want het is een puzzeltje. Ja. En er zit ook nog wel een klein beetje Nederlandse inbreng in ook. Want Milan-Liverpool wordt geleid door Makkeli. En de VAR is daar van Boekel. Dus daar zit ook nog wel een klein Nederlands tintje aan. En het is ook wel eens leuk om naar Porto tegen Atletico Madrid te kijken. Twee ploegen die we van oudsher toch rekenen onder. Nou ja, die staan altijd te verdedigen. En die moeten nu dus aanvallen. Dus dat zou ook wel interessant kunnen worden op zo'n avond als dit. Goh, Jeroen Elshoff, wat heb jij dan makkelijk, hè? Gewoon wedstrijd, één wedstrijd kijken. Nou, ik moet je zeggen, niet helemaal. Ik wil, nee, Frank heeft het inderdaad veel moeilijker. Maar ik moet je zeggen, ik zat even in mijn administratie en al die nutteloze feiten die ik altijd opschrijf te neuzen. En daar zie ik nu toch dat ik wat dingen heb overgeslagen zojuist. Ik wil geen mensen tekort doen. Zeker niet als ze Messi en Lewandowski heten. Want ook Messi en Lewandowski hadden samen met Ronaldo al een keer dubbele cijfers in de groepsfase. Dus het is niet helemaal uniek wat Haller deed. Ik noemde zojuist alleen Ronaldo. Maar Messi en Lewandowski hebben het dus ook al een keer gepresteerd. Hij is wel na Cristiano Ronaldo, en dat is wat ik even naar voren haalde, de tweede speler in de geschiedenis van de Champions League die in 6 groepswedstrijden een doelpunt maakt. Dus dat telt dan weer wel zwaar mee in de prestatie van deze Haller. En als ik dan toch een beetje Frank wil evenaren in allerlei feitjes en puzzelen, dan moet ik voor de volledigheid toch ook nog noemen dat dit de 100ste thuisgoal is van Ajax in de Champions League. Dat is de 78e in de arena en ze hebben er 22 gemaakt in het Olympisch Stadion. En het staat voor de duidelijkheid na een minuut of 14 1-0. Want we hebben de belangen in deze wedstrijd nog niet echt geschetst. Nou, die zijn er nauwelijks. Ajax en Sporting zijn door. Ajax weet al dat het deze groep heeft gewonnen. En speelt dus eigenlijk alleen maar om de eer en om het geld en om de coëfficiënten. Dat is wel een aardige strijd natuurlijk tussen Nederland en Portugal. 2,8 miljoen kan Ajax verdienen als het vanavond wint. En dan weet het natuurlijk ook dat het een prachtige prestatie levert met 6 overwinningen in de groepsfase. Dat gebeurde maar 7 keer eerder in de historie van de Champions League. Nou, ik hoop dat u het allemaal heeft opgeschreven. Al die feiten die wij van tevoren altijd krijgen. Ik heb het gedaan en ik heb ze nu allemaal genoemd. En ik ga ze ook noemen als het straks echt een keer feitelijk zover is. Maar we hebben ook nog een wedstrijd. En die gaat nu in balbezit voor Ajax aan de linkerkant richting het doel van Sporting. Daar is Gravenberg degene die zich uit de hoek knokt. En die geeft hem aan Neres. Neres combineert snel. Dat ziet er allemaal heel aardig uit. En dan komt er een schot en een kans en net geen goal van Berghuis. Dat was een flitsende aanval van Ajax met 3 keer knipperen. En ze staan ineens op een hele geweldige situatie op het randje van het 16 meter gebied. Daar schiet Berghuis, maar die schiet dus net naast. En dus blijft het tussen Ajax en Sporting Club de Portugal 1-0. De goal van Haller. Je blijft consistent, Jeroen, met je club zeker. De Portugal. Heel goed. Klinkt lekker. Dankjewel. When the world's spinning out of control, afraid of what they might lose, might get scraped or they might get bruised. You could beg them what's the use? That's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it if you need it. Gavin DeGraw was dit. Lekker nummer, Soldier. Jeroen Elsoff in de Johan Cruijff Arena. Ajax op voorsprong, comfortabel? Heel comfortabel. Niet zozeer qua verschil met Sporting Club de Portugal. Omdat het maar 1-0 is door de benutte strafschop van Haller. Maar het is eenrichtingsverkeer. Ajax valt aan en we hebben Sporting nog niet of nauwelijks op de veldhelft van Ajax gezien. Volgende kans komt uit een hoekschop misschien. Maar die wordt gevangen door João Virginia. Dat is de doelman die normaal gesproken niet kiept bij de Portugezen. En dat is toch eigenlijk daar wel het verhaal. Want wat Ajax niet deed, namelijk het halve elftal helemaal omgooien, dat heeft Sporting wel gedaan. Daar zijn de grote sterren aan de kant gebleven. Gonçalves, Paulinho zijn er allemaal niet bij. Nog 6 zijn er maar over van het elftal dat bij Benfica won. Want het gaat hartstikke goed met Sporting. Dat tweede staat gelijk in punten met Porto. De winnaar van de dubbel voor het seizoen. Onder deze jonge trainer Ruben Amorim. Die vooraf nog zeer vriendschappelijk bijna knuffelde met Erik ten Hag. En beide stonden breed uit te lachen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat ze allebei door zijn naar de volgende ronde. En dat is een knappe prestatie ook van Sporting. Dat natuurlijk ook Dortmund achter zich weet te houden op misschien wel onderling resultaat. Maar dat is genoeg. Want Sporting heeft dan 3 punten meer. Maar hij heeft ook de betere resultaten tegen Dortmund geboekt. Dat is nu dan voor het eerst eigenlijk een aanval van Sporting. En dan staat het bijna 1-1. Dan gaat de bal voorlangs. Het is een ongevaarlijke poging van Thiago Thomas. Dat is een van die spelers die normaal gesproken helemaal niet zo vaak in actie komt. Zelden in de basis dit seizoen. Jeugd International van 19. En die neemt het dus op. Daarin de aanval. Samen met Nuno Santos en Bruno Tabata. Tegen die verdediging van Ajax. Die toch gewoon ervaren is met eigenlijk alleen Schuurs dus op de plek van Timber die op scherp staat. Die is wat dat betreft natuurlijk heel verstandig aan de kant gehouden. En het is voor Ajax ook heel handig om gewoon niet tegen gele kaarten aan te lopen vanavond. Want daar kan je in het verdere verloop van het toernooi met schorsingen natuurlijk nog wel last van krijgen. Pas na de kwartfinales worden de kaarten weggescholden. En dus moet Ajax gewoon vanavond prettig voetballen. En niet in situaties komen dat je ineens tegen een gekke gele kaart aanloopt. Want het is allemaal in zo'n situatie dood en dood zonde. De bal gaat naar de linkerkant van het veld waar Neres hem uit de lucht plukt. Neres loopt er heel gemakkelijk langs. Geeft een voorzet en die wordt ingetikt. Maar niet achter de doelman geschoten door Anthony. Die andere uitblinker uit de Champions League. Die wordt nu dus gepakt die inzet door die João Virginia, die 22-jarige doelman. En dus staat het halverwege de eerste helft in de Legio en Cruijff Arena helaas 1-0. Dat is dan weer wel prettig voor Ajax. De Nederlandse handbaldames gingen met achterstand de rust in. Richard, zijn ze al terug van de thee tegen Zweden? Ja, we zijn net weer los. Een minuut ongeveer in Torre Vieja, waar Nederland de wereldtitel verdedigt op het WK in Spanje. Dus 18-17 bij rust in het voordeel van Zweden. En de eerste save, het schot van Zweden, is voor Tess Wester. Nederland bouwt op met Larissa Nusser en met Inger Smits. We gaan even door. Ik onderbreek je even, Richard. Wil nog even naar Jeroen Elsof, Ajax Sporting. Wat is er aan de hand? Ja, er komt hier iets uit de lucht vallen. En laat dat nou een doelpunt zijn voor Sporting Club de Portugal op het randje van buitenspel. Maar het is het denk ik niet, omdat Schuurs dat opheft. Wordt de bal ingeschoten door Nuno Santos na een voorzet van Bruno Tabata. En dat doet hij heel knap. En een volley met zijn linker tikt hij hem in de hoek. Daarna doet hij de bal onder het shirt en de duim in zijn mond. Dan mag u raden wat er gaat gebeuren in de familie van Nuno Santos. Het staat toch verrassend, want Ajax was beter. Maar dat is aan de voorsprong niet meer te zien, want die is weg. 1-1 tussen Ajax en Sporting. En we terug naar Richard. De Oranje Vrouwen tegen Zweden. Strafworp van Lois Abbing benut. 18-18. 2,5 minuut onderweg in de tweede helft. En daar de save met de rechterhand van Tess Wester. Die een enorme pep talk hield in de rust aan het einde van de pauze. En daarmee probeerde om Nederland weer op een nog beter spoor te krijgen voor het begin van de tweede helft. Belangrijk zo'n beginfase natuurlijk. Zeker als het zo dicht bij elkaar zit. En het is lekker om weer zo'n wedstrijd te zien tussen deze twee sterke handballanden. Het gaat er nu echt om op het WK. Het waren twee opwarmetjes voor beide landen in de pool tegen Oezbekistan en Puerto Rico. Enorme hoge scores en nu die 2 punten voor beide landen. De inzet is dus wie gaat er met 4 punten naar het hoofdtoernooi, de tussenfase. Dan ontstaan er 4 pools van 6 landen. Nederland zit daar dus sowieso bij. Dan speel je minimaal 3 wedstrijden tegen Noorwegen, tegen Roemenië en nog tegen Kazachstan. En vervolgens komen we dan uit met 8 landen die vanaf de knock-out fase gaan uitmaken wie wereldkampioen wordt. Een vrije worp voor Nederland. Na 3,5 minuut in de tweede helft. De kans was er aan de rechterkant voor Debbie Bond. Larissa Nusser. Dan wordt er een overtreding gemaakt. En gaat het spel zo dadelijk hervat worden. Terwijl ik nog naar wat herhalingen kijk. De vloer moet even geveegd worden. Bij Nederland nu ook Merel Freeriks in de ploeg op de cirkel als vervangster van Daniek Snelder. Die heeft al 2 keer in 2 minuten tijdstraf gekregen. 3 keer 2 minuten en het is einde wedstrijd, dus Snelder moet oppassen. De vrije worp wordt nog altijd niet genomen. De vloer is inmiddels droog. Even overleg met de scheidsrechters. Nederland tegen Zweden. 18-18. Eens kijken hoe het met de Champions League puzzel in groep B is in het matchcenter. Frank. Ja, die is nog niet zo ingewikkeld, want daar is niet zo gek veel veranderd. Milan-Liverpool 0-0, Porto-Atletico Madrid 0-0. Maar er zijn wel dingen gebeurd. In ieder geval bij Porto tegen Atletico Madrid. Luis Suarez al binnen een kwartier uitgevallen, geblesseerd. En we kennen Luis Suarez natuurlijk als een emotionele man. Dus die zit inmiddels huilend, en dat is echt zo, huilend op de bank bij Atletico de Madrid. Want Atletico moet natuurlijk winnen om door te kunnen gaan in de Champions League in de knock-outfase na de winterstop. En hij kan daar dus nu niet meer mee helpen. En Atletico Madrid kreeg daarna nog wel een hele grote kans in de 22e minuut. Voorzet vanaf de linkerkant. Griezmann kon er net niet lekker genoeg bij om de bal in het bijna lege doel te tikken. En Llorente voorbij de tweede paal zag inmiddels dat de keeper wel weer terug was op zijn post toen hij de bal in de korte hoek wilde jagen. Maar daar dus de bal uiteindelijk werd tegengehouden door de keeper van Porto. Atletico Madrid dus, nou ja, qua kans in ieder geval het beste van de twee begonnen in een wedstrijd waar je in eerste instantie de beslissing verwacht in groep B als het gaat om de tweede plaats. Want Liverpool wordt daar dus eerste. En Liverpool is ook de baas in Milaan, waar ze aantreden tegen Milan. Dat moet winnen van Liverpool om daar door te gaan naar de volgende ronde. En vooralsnog lijkt het daar niet op uit te draaien. Wat overigens wel weer aardig is. Klopp, de trainer van Liverpool, en Pioli, die gingen samen staan ruzie maken na een minuutje of 7 aan de zijlijn. Echt op een metertje of 2 van elkaar. En daartussenin stond Higgler dan met 2 armen wijd gespreid tussen beide heren. Nou moet jij je mond houden. Nou moet jij je mond houden. Nou moet jij je mond houden. En ze gingen maar door met z'n tweeën. Maar uiteindelijk gingen ze toch weer uit elkaar. Dat klinkt veel leuker dan een puzzel oplossen. Ja, precies. Soms is voetballen kijken ook gewoon leuk. Maar er zit ook een puzzeltje bij. Dus ik voorlopig hou ik de rekenmachine nog in de buurt. Er viel een doelpunt uit de lucht. En zo staat het weer 1-1 bij Ajax Sporting. En verandert dat de wedstrijd, Jeroen? Nou, eigenlijk wel. Want tot dat moment had Sporting eigenlijk weinig in de melk te brokkelen. Zoals dat dan zo mooi heet. En nu heeft Sporting de bal veel. Wordt het veld wat lang gerekter. Houdt Ajax de linies, zoals dat ook dan weer zo mooi heet, niet zo dicht op elkaar. En dat betekent dat Sporting best de tijd en de ruimte krijgt om daar tussendoor te voetballen. En dat doen ze helemaal niet onaardig. We zien nu ook Ten Hag van zijn bank opspringen. En we zien ook de scheidsrechter die een gesprekje aangaat met Anthony. Die kreeg in de beginfase van de wedstrijd een tik tegen zijn been. Raakte daardoor wat geïrriteerd en is nu voortdurend bezig met zijn directe tegenstander. Nu is het Matthäus die daar een beetje aan het kletsen is en bezig is met die Anthony. Dat zijn twee mensen die elkaars taal zeer goed verstaan en elkaar ook kennen. Want het zijn twee Brazilianen, maar even geen vrienden van elkaar op dit moment. En die Anthony laat zich wat dat betreft dus een beetje uit de wedstrijd halen. En dat heeft Sporting goed voor elkaar. Het staat dus 1-1 door die mooie volley van Nuno Santos. Daarvoor zagen we de 10e van Haller. En wat ook wel verrassend is overigens, is dat we nu toch een tijdje terug ineens Tadic zagen op de bank. Waarvan we dus in eerste instantie zagen dat hij er niet bij zou zijn. Maar hij heeft plaatsgenomen op de bank en is ook op dat wedstrijdformulier bij de reserves toegevoegd. Tadic zou dus eventueel, als de nood heel erg aan de man is, nog kunnen worden ingebracht. Maar ik denk niet dat Ten Hag daar gezien de fysieke staat van Tadic erg op zit te wachten. Gezien het spel van Ajax op dit moment misschien wel. Want Ajax geeft veel weg. En er moet wat feller in de duels gegaan worden. En op het moment dat dat gebeurt door Mazraoui, krijgt Sporting een vrije trap richting het half uur. Het is dus 1-1 omdat Mazraoui daar iets te stevig in kwam bij zijn directe tegenstander. We kijken nog een keer naar wat situaties in het 16 meter gebied waar uiteindelijk niet zoveel aan de hand is. De scheidsrechter uit Italië heeft dus, nadat de VAR Iratti ingreep, al een strafschop gegeven. En we zien dat het balbezit nu toch zo eerlijk verdeeld is dat het 50-50 is. En dat zegt iets over dat Sporting beter en beter in de wedstrijd komt na die goal. Een minuut of 6,5 geleden van Nuno Santos. De doelman trapt lang. Weer is het veld lang gerekt. Nu bereikt hij zijn spits niet. Maar is het koppen van Alvarez ook niet genoeg om Ajax in balbezit te brengen. Het staat 1-1 en de wedstrijd gaat op dit moment ook gelijk op. weet Nederland het gat wat te dichten met Zweden, Richard? Het is 20-21 in het voordeel van Zweden na 8 minuten. Nog steeds dus razend spannend in deze tweede helft. Waar Nederland goed bij de les is hoor. Gretig er bovenop zit, veel onderscheppingen. Gaat nu snel naar voren. Na goed werk van Smits. Bal aan de linkerkant bij Zoe Sprengers. En dan een aanvallende loopfout gezien door de scheidsrechters. Nederland is het daar natuurlijk niet mee eens. Boze blikken, maar ze moeten snel terug naar de verdediging. Want het is een snelle wedstrijd. Net als Nederland speelt ook Zweden een spelletje op tempo met heel veel ervaren speelsters al heel lang bij elkaar. Sterke linkeropbouw met Roberts, Stroomberg op middenopbouw. Was ook actief tijdens de Olympische Spelen. Nederland nu met een 5-1 dekking met één speelster iets voor de andere vijf. En de goal vanaf de linkerkant, Roberts, het schotkanon bij Zweden. Haalt uit 20-22. Achtste doelpunt al van Roberts. Dat zegt heel veel. Zij is ook de record international bij Zweden in deze lichting. Nederland bouwt op via Hausheer aan de rechterkant. Haar 50ste interland. Monique Thijsterman, bondscoach, wisselt veel door in deze fase. Is toch een beetje zoekende. Het waren de speelsters met de leeftijden rond de 30 jaar. Zoals Abbing en Snelder, Debbie Bond. Die de meeste goals en ook het beste spel lieten zien in de eerste helft. Maar nu kiest Thijsterman er toch voor om veel jonge speelsters ook speeltijd te geven. Terwijl Inge Smits nu een kansrijke bal had moeten maken. Maar dat mislukt. Nu even nog kijken of deze er wel in gaat in de snelle tegenaanval. Prima gedaan door Inge Smits. En zo de aansluitingstreffer weer gemaakt. Zweden 22, Nederland 21. NPO Radio 1. Het is precies 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Koning Willem-Alexander gaat vanwege corona niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. Die beginnen in februari. Volgens demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de koning dat al een tijdje geleden besloten. Afgelopen zomer ging hij om dezelfde reden niet naar de Spelen in Tokio. De GGD heeft zorgpersoneel van 60 jaar en ouder vervroegd opgeroepen voor een boostervaccinatie. Zo'n 37.000 zorgmedewerkers hebben van de GGD een sms gekregen en kunnen vanaf nu een afspraak maken. En sinds vandaag mogen ook mensen die zijn geboren in 1944 en 1945 een afspraak maken voor die boosterprik. Het leger van Myanmar heeft waarschijnlijk zeker 10 burgers doodgeschoten en hun lichamen verbrand bij een aanval op een dorpje in centraal Myanmar. Volgens lokale media was het een vergeldingsactie nadat meerdere militairen gewond waren geraakt toen een explosief afging. Onafhankelijke media bevestigen de verhalen. En wereldwijd zijn tot nu toe ruim 1000 coronabesmettingen met de Omicron-variant vastgesteld, meldt het Europese Gezondheidsinstituut. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger, omdat de cijfers wat achterlopen. De Omicron-variant is in 52 landen vastgesteld. Langs de lijn en omstreken. Gaan we weer terug naar de Johan Cruijff Arena. Jeroen, hebben ze een beetje geluisterd naar je? Gaan ze wat forse dit duel zien? Nee, ze hebben niet naar me geluisterd. Ik vraag me ook af of als ze me gehoord zouden hebben, of ze het dan zouden doen. Nee, ze proberen de bal gewoon wat makkelijker en sneller rond te laten gaan. En dat lukt nu met wat balletjes achter het standbeen langs. Dat is heel aardig. Maar het is geen spektakel voor beide doelen. Het staat dus 1-1 als Neres hem nu meekrijgt. En misschien dat er voor Ajax eindelijk weer eens wat te halen valt. Neres wil hem hard tot bij Gravenberg krijgen. Dat lukt niet. Maar dan krijgen we wel een hoekschop. En dat wordt de tweede voor Ajax. We zitten in de 33ste minuut in deze wedstrijd in groep C. Waarvan we al zeker weten dat Ajax de nummer 1 wordt. En Sporting de nummer 2. En het staat 1-1. Openingsgoal Haller. Gelijkmaker Nuno Santos. En dat is de vierde tegentrefferpas voor Ajax in deze Champions League groepsfase. Ze hebben er 17 gemaakt. Ook de doelcijfers van Ajax zijn uitstekend. De hoekschop wordt genomen. Valt bij de tweede paal en wordt op het laatste moment weggetrapt. Waar hij in eerste instantie nog gevaarlijk, denk ik, via het hoofd van Haller voorlangs hobbelde. Dat is dan weer een behoorlijke kans na een strakke voorzet van Berghuis voor Ajax. Dat hadden we dus al een tijdje niet meer gezien. Een situatie voor het doel waarvan je dacht, nou, dat scheelt niet zoveel. En Ajax probeert het combinerend en over de grond weer op te pakken met nu een harde bal. Inspeelbaas van Blind, die mislukt. Maar komt uiteindelijk toch nog terecht bij Neres. Hakje van Neres komt bij Gravenberg. Wie gaat er aanleggen voor een schot? Dat is Mazraoui, maar dat schot wordt geblokt. Druk van Ajax neemt na een fase die Wat lastig was voor de Amsterdammers weer toe nu op het doel van Sporting Club de Portugal. Met een aanvalsgolf daadwerkelijk. Nu met Blind die de volgende bal kan voorgeven. Als je hem binnenhoudt, dat lukt hem niet. Want hij glijdt weg en dan kan Ajax en dan kan Sporting ook even op adem gaan komen. Zitten we een minuut of 12 verwijderd van het einde van deze eerste helft. En staat het dus nog altijd 1-1. We gaan naar het matchcenter, naar Frank Wielaert. Die houdt al die wedstrijden in de gaten. Onder andere die pool van onder andere Porto. En dat is belangrijk, want ja, Nederland en Portugal, coëfficiënte Polonaise, coëfficiënte feest. Weet jij vast ook alles van, hè, Frank? Ik weet nou niet alles, maar wel genoeg. En op zich gaat het in eerste instantie even om die groep B natuurlijk. Die wedstrijden tussen Milan en Liverpool en Porto en Atletico de Madrid. En daar is een ontwikkeling, want Liverpool was ruimschoots beter dan Milan. Heeft voortdurend, bijna voortdurend de bal en heeft het doel van Milan ook een aantal keren onder vuur genomen. Maar Milan deed het andersom ook één keer. En het was uit een hoekschop, half weggewerkt door keeper, door Alisson Becker. We gaan je onderbreken, Frank. We hebben een spookrijder. Rijdt u op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan komt hij tussen de afrit Ierseke en Heinkenzand een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rijdt u op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan komt hij tussen de afrit Ierseke en Heinkenzand een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Wijnand Zwaan. Dan gaan we terug naar Frank. Ja, want ik was gebleven bij een hoekschop voor Milan. Nadat Liverpool al een aantal keren hun doel onder vuur had genomen. Gebeurde het één keer voor Milan uit een hoekschop. Alisson Becker stompte wel een bal weg die hij moest tegenhouden om het doelpunt te voorkomen. Maar hij stompte hem recht voor de voeten van Tomori. En die tikte de bal binnen. En dat betekent dat Milan met 1-0 voorstaat in de groep met Liverpool. En op dit moment virtueel op de tweede plaats. Want Porto Atletico Madrid staat vooralsnog 0-0. Dead End Street. Ja, van Kings. Kings. Ja. Ja, we gaan even naar Frank weer in de matchcenter. Ja, want Milan was zo mooi op 1-0 voorgekomen. Ik zei het al, Liverpool is beter ten opzichte van de wedstrijd tegen de Wolves. Afgelopen weekend nog maar 3 spelers in de basis. Alisson Becker, ik heb hem al genoemd. Mané nog niet genoemd. Salah nog niet genoemd. Maar daar gaan we nu verandering in brengen. Sterker nog, dat is al veranderd. Maar Salah met reden. Want hij maakt zojuist de 1-1 voor Liverpool in Milaan tegen Milan. Oxlade-Chamberlain maakte een mooie actie. De keeper van Milan redde de bal nog wel, maar stompte hem zo voor de voeten van Salah. Ja, en als de keeper dan op de grond ligt, dan is Salah echt te goed om die bal niet tegen de touwen te jagen. En dus staat het daar 1-1. En bij Porto tegen Atletico is het nog altijd 0-0. Dus daar is eigenlijk weer van iets veranderd, iets veranderd. Ook 1-1 in de Johan Cruijff Arena, Jeroen. Ja, zeker. We zitten in de 40ste minuut. Hebben wat kansen weer gezien voor Ajax. Eerst een mooie combinatie. Eigenlijk over de as van Anthony. Die ook aan het einde stond van dat getik. En de bal goed de hoek inschoot. Maar daar lag Joao Virginia, die 22-jarige doelman. Die gehuurd wordt van Everton. Die niet zo heel vaak keept, maar het vanavond tot nu toe best goed doet. Daarna namelijk, ik denk 40, 50 seconden later stond hij ook goed te keepen op een schot van Martinez. Dat was hard. Dat kwam redelijk recht op hem af. Maar hij moest het nog wel even doen. En dat deed hij. En we zien Ajax dat nu weer aanvalt. Net als in die fase daarvoor eigenlijk. Met de volgende bal richting Haller. En die kopt hem dan recht op de doelman af. Bovendien maakt hij een overtreding in het duel daarvoor. Hij trekt zijn directe tegenstander onderuit. Na die voorzet van Berghuis. Waardoor een eventuele treffer sowieso niet had geteld. Aan de andere kant zien we Sporting. Dat zo nu dan best veel ruimte krijgt eigenlijk van Ajax om tot iets te komen. Maar daar dan in deze fase weer ontzettend onnauwkeurig mee omgaat. Wat echt opvalt, en dat heeft toch te maken met de belangen die er nauwelijks zijn, is dat de ruimtes toch wat groter zijn dan bij een vol geconcentreerd duel. Bij bijvoorbeeld die ontmoeting tussen Dortmund en Ajax, zowel in Duitsland als hier. Of die eerste tussen Sporting en Ajax. Daar zag het wat dat betreft bij fase toch wel wat anders uit nu. Een goede paas waarbij Anthony wordt weggestuurd. Dat ziet er weer aardig uit, deze aanval van Ajax. Maar die loopt dan stuk, omdat uiteindelijk Mazraoui de bal niet meekrijgt. We hebben nog op de klok een minuut of 3,5 officieel. Dan komt er denk ik niet zo heel veel bij, want we hebben nauwelijks blessures gezien. En dus staat het nog altijd in de Johan Cruijff Arena 1-1. Tussen Ajax en Sporting. Richard van der Made, Nederland tegen Zweden, handbal van de dames. Begint het al een beetje op een finale te lijken? Ja, zo voelt het wel. Het is ontzettend spannend. Het gaat punt voor punt. En het is keihard knokken voor elke aanval. Het is concentratie vasthouden 60 minuten lang. Is echt vereist. Ja, sorry Richard. Ga je even onderbreken. We gaan even naar de Johan Cruijff Arena. Komen zo bij je terug. Jeroen Elsoff. Heel boos is hij, Anthony. Maar dat is hij nadat hij zelf een doelpunt heeft gemaakt. Na ongelooflijk geklungel bij Sporting. En hij doet nu zijn dansje met Neres dat we van hem kennen. Dat doet hij altijd na een goal. En dat heeft te maken met dat hij al wat gefrustreerd was. Na wat schoppen die hij had ontvangen. En hij doet het nu eindelijk zoals je het moet doen. Hè? Als je iets vervelend vindt van je tegenstander. Namelijk dan straf je een fout van je tegenstander genadeloos af. Ignacio levert hem in bij Anthony. Dan kan hij eigenlijk in één keer schieten, maar het mooiste komt daarna pas. Want een schijnbeweging, een schijntrap, nou niet eens een echte trap, maar in ieder geval een schijnbeweging. Daarmee zet hij Luis Neto helemaal op het verkeerde been. Die valt dan om en dan schiet hij hem erin. Het is heel mooi afgerond. Na, nogmaals gezegd, amateuristisch geklungel van Sporting Club de Portugal. Ajax op voorsprong, wederom in de arena. Even een rekening vereffenen noemen we dat. Nou, terug nogal naar Richard. Ja, wat een wedstrijd is dit zeg. Nog ruim 10 minuten en Nederland voor het eerst in dit duel met Zweden op voorsprong 27-26. Geprofiteerd van een overtalsituatie. 2 minuten aan de kant van Zweden. Leeg doel nu. Zweden valt dus aan. Doet dat geduldig via Roberts en Stroomberg. Nederland verdedigt. Gaat van links naar rechts in de dekking. Beetje weer in die 5-1 formatie. En dan zo'n kanonskogel vanaf de rechterkant. De vuistjes omhoog op de bank. En Zweden weer terug tot 27-27. Nog 50 seconden. In ondertal Nederland dus een speelster meer. En daar is Larissa Nusser. Speelster op middenopbouw. Krijgt heel veel vertrouwen van Monique Thijsterman. Nu Estefana Polman. er wel bij is, maar nog alles behalve wedstrijdfit. Ze heeft wat minuten gemaakt tegen Puerto Rico en Oezbekistan. Maar dit is wel een wedstrijd met nog veel meer van die lijf-aan-lijf gevechten. En Thijs de Man is niet van plan om veel risico te nemen met Polman, die er ruim een jaar uit is geweest met twee zware knieblessures. We hebben haar in deze wedstrijd nog niet gezien. Nusser belangrijk. 28-27 de voorsprong voor Nederland. De hele eerste helft achtergestaan. Op het einde teruggekomen. Op één punt door die fraaie draaibal vanaf de linkerhoek. Nu is het Roberts weer. Zij die een goal maakt voor Zweden. Ja, je kunt ook zeggen een aanvallende overtreding. Maar de scheidsrechters keuren hem goed. En zo is het weer gelijk. 28-28 voor de vijfde keer in de tweede helft. Een gelijke stand. En Zweden en Nederland maken er dus een spektakelstuk van. Zeker ook in de tweede helft. Het tempo ligt hoog. En dan is dit toch een prachtig spelletje. Het handbal. Snel, dynamisch. Fraaie schoten van afstand. Mooie saves ook van de keepsters. Zeker in de eerste helft zagen we dat aan de kant van Zweden. Maar nu doet Tess Wester ook absoluut mee in de tweede helft. 8,5 minuut nog in Torrevieja in Spanje. En Nederland en Zweden 28-28. Eerste helft bijna afgelopen, denk ik, Jeroen. Bij Ajax tegen Sporting Club de Portugal. Ja, nou ja, ik moet jou toch ook complimenteren, ja, met de manier waarop je dat uitspreekt. Ga je vaak op vakantie, in Portugal? Ga je vaak op vakantie in Portugal, Jeroen? Of, nee, dat is lang geleden alweer. Dat is lang geleden. Maar schitterende taal, hè? Uitstekend gedaan, ja, schitterend gedaan. Eén minuut komt erbij, dat zien we nu. Dat was ook een beetje tijdrek om te zien wat er op dat bord stond van die video official. Want daar stond hij al heel lang mee in zijn handen. 1 minuut dus aan extra tijd. We hebben wel nu wat kaarten gezien. 2 al aan de kant van Sporting. Maar ook zojuist 1 voor Per Schuurs. Die te laat was met een sliding. En zijn tegenstander neerhaalde. Dus toch, ik zei het al eerder, zonde om in dit soort wedstrijden tegen gele kaarten aan te lopen. Maar Schuurs heeft het niet altijd even makkelijk. Werd natuurlijk ook in het ootje genomen bij de goal. Daar verloor hij zijn directe tegenstander uit het oog. En dus werd er gescoord. De 1-1 was dat van Nuno Santos. En we krijgen nu dus het laatste moment van deze eerste helft. Want dat is het. 15 seconden nog op de klok. En een nieuwe vrije trap voor Sporting Club de Portugal. En is zien of zij het 16 meter gebied van Remco Pasveer kunnen bereiken. Die is dus 1 keer eigenlijk maar in beeld geweest. En dat was bij de tegengoal. Pasveer. Toen moest hij hem uit het netje halen. Nu de bal het 16 meter gebied inderdaad in. Bij de tweede paal wordt hij weggewerkt. Moet Ajax nog wel deze laatste voorzet zien weg te werken om met de voorsprong de rust in te gaan. Dat lukt. En dan is hier het rustsignaal van Davide Massa. En staat Ajax door een goal van Anthony op een 2-1 voorsprong. De eerste van Ajax was van de voet van Haller. De 10e in de Champions League. 2-1 in de arena halverwege. Worden die kaarten niet kwijtgescholden, Jeroen? Worden niet kwijtgescholden. Ik zei het al eerder, daarom is het zo zonde. Pas na de kwartfinale gaan die kaarten eraan. Dus die optelsom blijft gaan. Dus je kan maar beter gewoon niet tegen kaarten oplopen in een wedstrijd om niets. Goed, we horen je zo meteen terug in de tweede helft. Dankjewel. Gaan we eerst naar de Waddenzee. Ja, de werelderfgoedstatus van de Waddenzee is in gevaar. Het kabinet gaf deze zomer groen licht om vlakbij het beschermde gebied naar gas te boren. Maar UNESCO maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de natuur en dreigt met een sanctie. Intrekking van de status van werelderfgoed. We hebben contact met Kathleen Ferrier. Ze is voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst maar eens even over die gevolgen. Hoe erg is het eigenlijk als er geboord gaat worden daar in de Waddenzee? Of vlakbij de Waddenzee? Nou, dat is niet zo best. Kijk, de Waddenzee, het Waddenzeegebied, en dat behelst niet alleen het Nederlandse deel, maar ook het Duitse en het Deense deel, is wereldwijd echt een uniek gebied. Het is nergens ter wereld komt zo uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen. En toen in 2009 dit uitgestrekte gebied, hè, waar je hele bijzondere natuur, vogels, het ontstaan van leven door eb en vloed, toen dat in 2009 de status kreeg van werelderfgoed, is ook gezegd, dat heet dan het voorzorgsprincipe, dat je eigenlijk niets moet doen wat die unieke balans in dat prachtige gebied zou kunnen verstoren. He, want op het moment dat je daar de zaak verstoort, heeft dat ook effecten voor de rest van de wereld. Dus dat is het voorzorgsprincipe. Nu is het zo dat UNESCO op 30 november, en hebben we het over UNESCO Parijs, een brief gestuurd heeft naar de Nederlandse regering, naar het ministerie van Landbouw om precies te zijn, omdat zij brieven ontvangen hebben van derden, zoals dat dan heet, bewonersorganisaties, natuurorganisaties, gemeenten, die aangegeven hebben dat ze bezorgd zijn over wat er in dit gebied gaat gebeuren. En dan is het best normaal dat UNESCO de regering een brief stuurt en zegt, hey, wat is daar aan de hand? Maar hier is er echt sprake van een pittige brief. UNESCO heeft al eerder zo'n brief naar Nederland gestuurd. In mei vorig jaar. Daar is toen niet direct op gereageerd. Maar nu is het wel zaak dat de Nederlandse regering voor 15 januari uitlegt wat de bedoeling is, wat men van plan is en wat de effecten zullen zijn voor dat unieke gebied. Hè? Ja. Het gaat hier om gaswinning bij Ternaat en de stroomkabel bij Schiermonnikoog. En dat is dan wel net buiten dat gebied, maar dat kan natuurlijk van onderaf wel degelijk effecten hebben op dit unieke werelderfgoed. En als Nederland niet reageert, dan gaat de UNESCO iets doen met het werelderfgoed. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland dat de Waddenzee de status van werelderfgoed verliest. Dan moet er wel het een en ander gebeuren. Kijk, de procedure is zo dat Nederland moet nu gaan uitleggen wat er gebeurt. Op grond van dat antwoord bepaalt het Werelderfgoedcentrum in Parijs hoe ernstig dit is. En als men werkelijk zorgen heeft over wat gebeurt, dan gaat men bij de bijeenkomst in juni, juli volgend jaar in Kazan in Rusland, wordt dit voorgelegd aan de landen die daar beslissen over wat werelderfgoed is en wat niet. Ja. En wat er dan zou kunnen gebeuren, is dat het Waddengebied de bedreigde status krijgt. En dat is al een behoorlijke reprimande. Hè? Dus dan ben je bedreigde status, dat betekent dat je echt dingen niet goed gedaan hebt. En in het uiterste geval, en dat is heel uitzonderlijk, dat is pas 3 keer gebeurd in het verleden, onder andere Liverpool deze zomer, dan wordt de status jou ontnomen. En wat betekent dat als je die status verliest? Dat is heel ernstig. Dan heb je niet goed gezorgd voor iets wat eigenlijk eigendom is van de wereld. Ja. En wij ook als nationale UNESCO-commissie hebben wel degelijk zorgen over wat hier gaande is, wat er zou kunnen gebeuren. En wij hebben dus ook al eerder als nationale UNESCO-commissie een oproep gedaan, hè, om af te zien van schadelijke activiteiten in dit unieke natuurgebied. We zijn benieuwd naar de reactie. U in ieder geval, hartelijk dank voor uw reactie, Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. We gaan naar het ongetwijfeld spannende slot bij Richard van der Maade. Nederland tegen Zweden, het WK handbal. Iets meer nog dan 1,5 minuut. We zitten in de slotfase. Het gaat nog altijd gelijk op 31-31. Hansen maakte zojuist vanuit de linkerhoek de gelijkmaker. Nederland stond dus voor. Het heeft 3 keer voorgestaan in de tweede helft. Maar het is een heerlijk potje handbal, hoor. Ongelooflijk spannend. En wat zitten deze twee landen dan toch dicht bij elkaar in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Den Bosch. Won Zweden. Het maakte toen veel indruk. Dat deed Zweden ook in Tokio. Toen de Olympische Spelen eenmaal in volle gang waren. Nederland wat minder. En Nederland heeft nu in de tweede helft een uitstekende Dione Houseer op de rechteropbouw. Maakt 5 goals uit 6 schoten. Abbing schiet nu in het blok bij een vrije worp. Zegt dat daar een overtreding wordt gemaakt. Dat is niet het geval. En ook heel veel spanning, hoor, langs de kant bij de speelsters die daar op de bank zitten. Bij Monique Thijsterman, interim bondscoach. Je moet maar afwachten of ze dat nog mag blijven. Want George Rutger, de technisch directeur, heeft bepaald dat er gepresteerd moet worden door Thijsterman op dit WK. Nederland 2 jaar geleden in Japan de beste van de wereld. Een historische prestatie natuurlijk, terwijl er nu een time-out volgt. De laatste time-out. Thijsterman en ook Hendrik Ziegnell, de bondscoach van Zweden, met al zijn speelsters bij elkaar. Dat betekent dat het tekenbordje er weer bij komt. De magneetjes, de speelsters die luisteren en dan een beetje boven dat kabaal uitkomen. Het valt allemaal wel mee, hoor, in deze hal in het oosten van Spanje in Torrevieja, waar de Zweden toch wel in overtal zijn. Dus ik schat ongeveer 400-500 Zweden aanwezig bij deze wedstrijd en ongeveer 100-150 Nederlanders. Elke dag komen er wel wat meer bij nu het toernooi echt interessant gaat worden. En Nederland en Zweden allebei, dat wisten we ook voor dit WK al, zich gaan plaatsen voor de hoofdfase. Met straks een pool 6 landen en Nederland nog met Roemenië en Noorwegen als tegenstanders. En het nietige Kazachstan, daar gaat Nederland zeker van winnen. Maar dat gaan hele spannende wedstrijden worden. Het wordt alleen heel bepalend ook of Nederland 4 punten gaat meenemen naar dat toernooi. Naar die hoofdfase of 2 punten. We gaan weer handballen. 31-31. De Zweden gaan staan. Zij klappen op de tribunes. En Nederland moet terug in de dekking, in de 5-1-formatie. Vrij offensief met Smits en Dulven naar voren. 30 seconden nog. Vrije worp voor Zweden. Zweden dat de aanval zoekt nu over de rechterkant. Via de middenopbouw Stroomberg. Dan een overtreding van Dulver. Weer een vrije worp voor Zweden. 31-31. Ja, dat zou het ook maar zo kunnen worden. Nog 17 seconden. Roberts. Roberts paast de bal. Was de bedoeling tenminste naar de cirkel. Maar Nederland zit ertussen met een handje. Weer een vrije worp. En zo tikken de laatste seconden weg. En lijkt het erop dat Nederland en Zweden dus allebei 3 punten gaan meenemen. Terwijl nu het laatste schot van de wedstrijd is. En Nederland en Zweden dus in een gelijkspel eindigt. 31-31. En dat is toch een morele overwinning, vind ik, voor Nederland. Dat bijna de hele wedstrijd heeft achtergestaan. En nu een puntje pakt tegen Zweden. En dus net als Zweden met 3 punten doorgaat naar de hoofdfase van het WK in Spanje. We gaan eens even blik werpen in het matchcenter. Daar zit Frank Wielaert. En wordt er een beetje gescoord op al die velden zo in de slotfase van de eerste helft, Frank? Nou ja, er zijn wel links en rechts in ieder geval doelpunten gevallen. Overigens die pool van Ajax met Sporting en Dortmund en Besiktas. Daar valt gemiddeld ruim 4 doelpunten per wedstrijd. We zitten alweer aardig op schema wat dat betreft. Want bij Ajax inmiddels 3 doelpunten gevallen. 2-1 voor Ajax. Die andere wedstrijd, Dortmund tegen Besiktas. Daar staat het inmiddels 2-0 voor Dortmund. Bij Dortmund geen Haaland. Die zit wel op de bank. Malen staat in de basis. En hij was ook degene die de 1-0 maakte tegen Besiktas. Goeie goal. Het, uit de omschakeling zijn 3e doelpunt al in deze Champions League ronde, zal ik maar zeggen. De poolfase. En daarna een rode kaart voor Wellington. Hij veroorzaakte een penalty voor Dortmund namens Besiktas. Hij kreeg een rode kaart. Daarvoor moest de scheidsrechter, want de VAR was het er nog niet helemaal mee eens. Die zei van misschien kun je hier ook wel geel voor geven. Dus moest de scheidsrechter nog even gaan kijken. Dat duurde. Dat duurde allemaal. Intussen stond Royce al klaar achter die penalty stip met bal om hem te gaan nemen. En hij deed dat uiteindelijk heel rustig. Vlak voor rust werd het daar nog 2-0 voor Dortmund. En ook bij Shakhtar tegen Sharif. Dat is nog niet echt een Champions League affiche waarvan je zegt zo, leuk dat hij ook gespeeld wordt. Maar hij wordt gespeeld en het staat daar 1-0 met dank aan Fernando. En bij Real tegen Inter in dezelfde pool staat het 1-0 voor Real. Dankzij een droge knal van Kroos. En dat zijn de belangrijkste uitslagen tot nu toe. Althans tussenstanden tot nu toe. Milan tegen Liverpool 1-1. Milan echt duidelijk de mindere dan Liverpool en Porto tegen Atletico Madrid. Ze willen allebei wel aanvallen, maar scoren lukt nog niet. 0-0 is het daar nog zonder Suarez. Uitgevallen, geblesseerd, huilen geblazen. Zometeen nationaal van 10 uur gaan we verder. En dan focussen we ons weer vooral op Ajax. Dat het goed doet. Het staat dus met 2-1 voor tegen Sporting Club de Portugal. Mooi, tot zo. NTO Radio 1. Wat is het non-fictieboek van 2021? De winnaar is geworden. Vrijdag tussen 2 en 4 reikt Umberto Tan de prijs weer uit. Ja, het zijn allemaal stuk voor stuk hele mooie boeken. Wordt het een geschiedenisboek, een coronachroniek of misschien zelfs wel een fotoboek? Gefeliciteerd. Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie. En luister vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Umberto. Op NPO Radio 1. Luistert, weet meer. Ster. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking.

In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomporst en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom terug. Laatste uurtje langs lijn en omstreken met de focus op de tweede helft van Ajax Sporting. Ja, we volgen via Frank Wielaert natuurlijk ook al die andere wedstrijden in de Champions League vanavond. Dat en nog meer. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, gaan we eerst maar even beurten bij Jeroen Elshoff in de Johan Cruijff Arena. Ajax Sporting, begin tweede helft, Jeroen. 2 minuten onderweg. Het staat nog altijd 2-1 voor Ajax. Doordat Anthony vlak voor rust een doelpunt maakte en Haller een strafschop benutte. We zien 1 wissel. Die is doorgevoerd in de rust. Blind is achtergebleven in de kleedkamer. En op zijn plaats is Tagliafico bij Ajax gekomen. Het Europees kampioenschap op shorttrack is nu echt van de baan. Duitsland had de organisatie van de EK teruggegeven en het is de internationale schaatsbond niet gelukt om op tijd een alternatief te vinden. Dordrecht had nog aangeboden het evenement naar Nederland te behalen, maar dat bleek vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. De Europees kampioenschappen zouden de laatste krachtmeting zijn voordat de shorttrackers afreizen naar Peking voor de winterspelen. Ferry Weertman zet een punt achter zijn loopbaan. De Olympisch kampioen open waterzwemmen van 2016 in Rio doet dat per direct en gaat zich op een maatschappelijke carrière richten. Ik zwem 30 uur per week en dan moet ik daarnaast nog naar de fysio uitrusten. Dus er blijft gewoon geen tijd en geen energie over voor andere dingen. En ik wil graag ook wat anders gaan doen. Ik heb 11 jaar volledig op het zwemmen gefocust. En nu is het klaar weer tijd voor wat anders. En wat is dat andere? Wat wil je nu gaan doen? In eerste instantie wil ik heel graag heel snel mijn bachelor afronden. Ik doe een bachelor in bedrijfskunde. En daarvoor moet ik eigenlijk alleen nog mijn scriptie schrijven. In januari ga ik daarmee starten en dat wil ik heel graag heel snel afronden. Ja, eerst die scriptie dus. Maar wat daarna dan? Nou, morgenavond gaan we dat aan hem vragen. Want dan is Weertman bij ons te gast en spreken hem dus uitgebreid over zijn carrière en uiteraard ook de toekomst. Tabeer Amro Tennis Toernooi heeft 2 nieuwe deelnemers vastgelegd voor volgend jaar februari. Het gaat om de finalisten van de 1-na-laatste editie van het tennis toernooi. De Fransman Gael Monfils en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Ze hebben allebei bevestigd dat ze naar Rotterdam komen. In 2020 won Monfils het toernooi. En eerder werden ook al Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas vastgelegd door toernooidirecteur Richard Krajicek. Na de Verenigde Staten denkt ook de Britse regering nu serieus na over een diplomatieke boycott van de winterspelen in Peking. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken hier, Ben Knapen, reageerde in het Kamerdebat op vragen over een eventueel boycott van Nederland. Land bij die winterspelen, maar tot nu toe is daar geen sprake van en wil Knaap het op een andere manier aanpakken. Wat ik eigenlijk op dit moment wil zeggen, dat is dat wij met onze EU-partners hierover overleggen om te kijken wat wij in gezamenlijkheid kunnen doen. En ik wil daar niet op vooruitlopen, simpelweg omdat ik denk dat uiteindelijk de gezamenlijkheid binnen de Europese Unie voor ons allemaal de beste papieren heeft om met China te verkeren. Ook Nieuw-Zeeland, Australië en Canada denken na over een diplomatieke boycott van de winterspelen. Koning Willem-Alexander heeft ook al aangegeven niet naar Peking af te reizen. Schaker Magnus Carlsen heeft in Dubai ook de 9e partij in de WK-tweekamp tegen Jan Nepomniachtchi gewonnen. De Noorse wereldkampioen leidt nu met 6-3 en heeft nog maar 1,5 punt nodig voor titelprolongatie. Carlsen heeft die titel al 8 jaar in handen en kan met de winst nog 2 jaar daaraan vastpakken. Thies Benoot tekent een 2-jaar contract bij wielerploeg Jumbo-Visma. De 27-jarige Vlaming komt over van team DSM. Ik geloof dat ik mijn plafond nog niet bereikt heb. Bij team Jumbo-Visma denk ik die stap vooruit te kunnen zetten. De laatste jaren heb ik opgekeken naar deze ploeg. Aldus de renner. En u hoorde het eerder in Langslijn omsteken. De Nederlandse handbalvrouwen hebben hun laatste groepswedstrijd op het WK gelijk gespeeld tegen Zweden. Geen monsterscore dus dit keer. In Spanje werd het 31-31. Genoeg doelpunten dus, dat wel. De ploeg van bondscoach Monique Thijsterman was al zeker van de volgende ronde op het WK. Zowel Nederland als Zweden gaan met 3 punten door naar de tussenronde van het toernooi. Even kijken bij Jeroen Elshoff in de Johan Cruijff Arena. Ajax in de tweede helft tegen die club uit Portugal met die prachtige naam. Sporting Club de Portugal kijkt tegen een 2-1 achterstand aan. De voorsprong is er dus voor Ajax. 6 minuten onderweg in deze tweede helft. Het spel bevindt zich voor het grootste deel op de veldhelft van de Portugezen. Die er zo nu en dan uitkomen zoals nu. Dat ene moment hebben ze voorrust ook gehad. Toen maakten ze dat knap af omdat Schuurs even niet stond op te letten. Dat leidde tot de gelijkmaker van Nuno Santos. Nu zien we een blessure aan de kant van Ajax bij Gravenberg. Lijkt ook wel mee te vallen. Wat pijn aan de Achillespees. Misschien aan de enkel. Zit er een beetje tussenin aan wat wilde tackle. Want het is af en toe best pittig. We hebben daardoor ook een penalty gezien. Natuurlijk in de eerste helft bij een beweging op de enkel al. Vroeg in de wedstrijd, die penalty werd benut door Haller. En er zijn zo nu en dan wel wat irritaties. Geen grote irritaties, het loopt helemaal niet uit de hand. Maar toch 3 gele kaarten in een wedstrijd die verder eigenlijk nergens meer omgaat. Maar toch wil Sporting Club de Portugal graag wat laten zien met de jonkies die het in de ploeg heeft. Ook een debutant zelfs die het vanavond kan laten zien. Esteves, 17 jaar is hij. En die komt zo nu en dan ook aan de bal. Dat is natuurlijk voor hem eigenlijk onmogelijk om zijn stempel echt te drukken op deze wedstrijd tegen een Ajax dat niet helemaal op volle kracht is, op volle oorlogsterkte. Zeker niet nu Blind is gewisseld, maar toch nog altijd wel met een aantal Ajax-sterren van de Champions League gewoon aantreedt vanavond. Tadic hebben we even zien warm lopen. Hetzelfde geldt nu voor Klaassen. We hebben dus al 1 wissel gezien met Tagliafico. En het is Ajax dat nu mag ingooien. Iets over de eigen helft met Anthony. Die hem geeft aan Masraoui. Masraoui die zojuist in de verdediging werd gedrukt. Maar met een paar prachtige schijnbewegingen. Die Portugezen van zich afschudden en er toch langs liep. Dat is tekenend voor Masraoui. Dit seizoen natuurlijk ook in heel veel wedstrijden heel goed. En eigenlijk in topvorm in de Champions League. Zoals we ook zagen in het seizoen dat Ajax bijna de finale wist te bereiken met Erik ten Hag. Dat was zijn tweede seizoen, nu is zijn vierde seizoen bezig. De oefenmeester van Ajax. Het is een trap die nu wordt opgevangen van Pasveer. Die nog niet zo heel veel heeft te doen gehad in de middencirkel. Dat betekent dat Sporting Club de Portugal de bal heeft. En Ajax zowaar nu met 9 man op eigen helft staat, omdat de Portugezen zoeken naar een aanvalsgat aan de linkerkant. Dat lukt en daar moet dan een overtreding worden gemaakt door Alvarez. En ook die krijgt geel. En dat is toch, ik blijf het zeggen, een overbodige en zonde gele kaart als je kijkt naar de rest van het toernooi. Het is zijn directe tegenstander die er voorbij loopt. Dan pakt hij hem vast. Dan is het een soort vasthouden en onderbreken van een veelbelovende aanval. Degene die neergaat is Ricardo Esquio. En dat betekent dat ook Alvarez dus na Schuurs een gele kaart heeft gekregen. Het zijn 4 gele kaarten nu in deze wedstrijd. En dat is gewoon niet nodig en dat is overbodig en dat is zonde. En dan moet Ajax nog kijken of het deze vrije trap kan gaan overleven. Vanaf de linkerkant van het veld gaat hij getrapt worden. De lange mensen van achteruit van de Portugezen zijn mee. Die centrale verdedigers, waaronder Inacio en Luis Neto is ook mee. De captain zien we daar helemaal achterin staan op de rand van het 16 meter gebied. Daar moet dan een flinke afstand voor worden overbrugd. Dat gebeurt nu met die trap die te kort is. En dus kan Ajax eigenlijk vrij eenvoudig wegkoppen. En gaat Sporting Club de Portugal helemaal terug naar de eigen doelman. En zijn we dus 10 minuten onderweg in deze tweede helft. Gebeurt er voor de doelen niet heel veel. En staat Ajax op een 2-1 voorsprong. En wat gebeurt er op de andere velden in de Champions League? Frank Wielaert. Nou, Dortmund is inmiddels op een 3-0 voorsprong gekomen tegen de 10 van Besiktas. Dat is in ieder geval een feit. En die ene pool waar het zo spannend is, groep B, Liverpool, op bezoek bij Milan. Daar gebeurde zojuist wel het nodige. En daar is Makkeli, de leidsman, die moest even optreden. Kessie kwam in het strafschopgebied van Liverpool terecht. En werd daar geraakt door Tsimikas. Een van de spelers van Liverpool die we nog kennen uit de Nederlandse competitie. Hij werd geraakt. Makkeli stond er goed voor, had er goed het oog in. En die zei meteen, ik vind dit niks. En hij werd daarin gesteund door Paul van Boekel, de VAR van dienst. En dus iedereen bij Milan hartstikke boos, want zij vonden het een penalty. En bij Liverpool opgelucht, want die willen graag de volle buit binnenhalen uit 6 wedstrijden. Alle wedstrijden winnen. En nu staat het 1-1. En met een penalty tegen was de kans op toch nog winnen misschien nog wel weer wat kleiner geworden. Kortom, Milan daar, ik denk niet een kans ontnomen, want het was een lichte als het al een echte overtreding was... overtreding van te lichte overtreding van Tsimikas... en te makkelijk vallen van Kessie. En in die andere wedstrijd, hier in die pool... Porto tegen Atletico de Madrid. In het tweede deel van de eerste helft werd Porto langzaamaan beter... met name heel gevaarlijk bij hoekschoppen... En in het begin van de tweede helft, Mehdi Taremi, dat is een Iraans international... twee enorme kansen voor Porto gekregen. De eerste hoog overgeschoten naar slordig uitverdedigen van Carrasco. Die dacht even een bal over de achterlijn te kunnen laten lopen. Otavio zat ertussen, die legde terug op Mehdi. En die schoot hoog over, raakte de bal op de hak... in plaats van gewoon op de binnenkant, zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. Een paar minuten na de rust. En daarna nog een grote kans, goed de diepte ingestuurd. Wilde de bal in de verre hoek leggen. Maar daar Oblak, ja, die heeft uitschuifbenen op goede dagen, dat weten we. En nu had hij dat ook weer. Dus Mehdi Taremi... twee hele grote kansen gemist om Porto naar de volgende ronde van de Champions League te schieten... door op 1-0 voor te komen. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Gaan we naar Jeroen weer terug, denk ik, in de Johan Cruijff Arena. Ja, Jeroen, ik vroeg me af, wat zijn de potentiële kandidaten van Ajax na de winter? Is daar een beetje zicht op? Of is dat een hele brede lijst? Sorry, wat bedoel je met potentiële kandidaten? Potentiële tegenstanders. Nou ja, dan moet je naar de standen in de groep gaan kijken. En als Ajax de groep wint, en dat heeft het gedaan, dan gaat het allemaal een bolletje in. En dan ga je loten tegen een nummer 2 van een andere pool. Daar heb jij denk ik op dit moment beter overzicht op dan ik. Ja, dat kan dus elke pool zijn. Dat is nog heel wat. Ja, hetgene wat natuurlijk wel grappig is, is dat dan de landen volgens mij... dat zeg ik uit mijn hoofd in die ronde, nog niet tegen elkaar kunnen loten. Ik zeg het met een slag om de arm. Dus dat betekent dat je dan wel, als je heel veel Portugezen hebt... of heel veel Engelsen enzovoort, dat je dan wel moet uitkijken... dat je niet toch nog een sterke tegenstander voor je mik krijgt... op een of andere gekke manier. Maar Ajax heeft in principe een goede uitgangspositie... doordat het de groep wint... Maar ja, als je ziet wat er allemaal overblijft... Ja. Zit er Paris Saint-Germain is ook nummer 2, ja, Jeroen. Dat bedoel ik dus. Er zit er ook genoeg tussen waarvan je denkt... Hey, maar goed, in het jaar dat Ajax hem bijna won... hebben ze ook heel wat sterke tegenstanders overwonnen. Neres, en het is 3-1. Want we hebben het over tegenstanders... maar er wordt ook nog wel gewoon gevoetbald. En Neres krijgt de bal in de voeten. Staat oog in oog met Virginia. En schuift hem onder de doelman door. Dat betekent de tweede Braziliaanse treffer... van Ajax vanavond. En dan is het zeker nog niet gedaan. Want het verschil van 2 is te overbruggen. Maar wel heel dichtbij dat Ajax dus 6 wedstrijden gaat winnen in deze groepsfase. Dan moet het gewoon nog even volhouden. Het is Schuurs die ingrijpt. Daarbij geen overtreding maakt volgens de scheidsrechter. En dan vindt hij Neres. En die ramt hem over de grond door de benen van de doelman. Dat doet hij heel knap. Dat doet hij heel precies. En dat doet hij gemikt. En dan staat Ajax op een 3-1 voorsprong. En dan ziet het er allemaal heel erg rooskleurig uit. Zo rooskleurig dat Ten Hag denkt... nou, laat ik dan maar eens een beetje gaan wisselen. En laat ik dan Klaassen en Rens zometeen maar eens gaan inbrengen. En het is gelijk het laatste moment geweest voor Neres. Want die wordt naar de kant gehaald. Dus voor hem einde wedstrijd. En de ander die er vanaf gaat is... Per Schuurs, dus degene die aan de basis stonden van deze goal... hebben ook gelijk een laatste actie nu gemaakt. Het staat 3-1 voor Ajax op weg naar de 6e overwinning. Nog even een half uurtje volhouden in de arena. Paris Saint-Germain inderdaad. Barcelona zou ook kunnen. Chelsea of Juventus misschien. Kortom, ja. Zit ook zware balletjes tussen. Ja, zeker. Ja, iemand die dat allemaal weet, volgens mij, is Frank Wielaert. Maar die kijkt ook naar allerlei doelpunten op andere velden. Volgens mij wordt er wel wat gescoord. Ja, en in die pool waar het ertoe doet, wordt er gescoord. En dus moeten we daar toch echt eventjes langs gaan. Want het was Porto dat flinke kansen kreeg in het begin van de tweede helft... en ook aan het einde van de eerste helft. Ze niet maakten via Mehdi Taremi, maar daarna een hoekschop voor Atletico de Madrid. Bal bij de eerste paal, verder gewerkt door Kondogbia. En voorbij de tweede paal waren ze bij Porto even vergeten... dat ze Griezmann moesten dekken. En dat deden ze dus niet. En hij schoot de bal in de goal. En dat betekent dat Atletico de Madrid met 1-0 voor staat in Porto. En daar is er weer meteen de tussenstand bij Milan tegen Liverpool van belang. Daar was het dus 1-1. En daar moet Milan dan scoren. Maar op het moment dat die 1-0 valt voor Atletico Madrid... scoort ook Liverpool. En dat betekent met 2-1 via Origi... na een enorme fout van Tomori achterin bij Milan... dat het heel goed nieuws is voor Atletico de Madrid. Want als Atletico wint en Milan wint niet, dat is dus al genoeg... dan gaat Atletico naar de volgende ronde van de Champions League... samen met Liverpool. Zo staat het er dus nu voor. Op dit moment, na de volgende ronde van de Champions League, in groep B, Liverpool en Atletico de Madrid. Maar het is nog niet klaar natuurlijk. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go. 'Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when ja, het mag dan nergens meer over gaan, maar gescoord wordt er wel in de Johan Cruijff Arena. Ja, het gaat nu hard. Het is 4-1. Het is een mooie van Berghuis die na een snelle combinatie de bal aangespeeld krijgt aan de rechterkant. Want hij is nu rechtsbuiten na het inbrengen van Klaassen. En hij kapt naar binnen en hij schiet hem in de korte hoek. Normaal in de verre, nu in de korte, maar wel een mooie Berghuis goal. 4-1 voor Ajax in de Arena. Lifting you above the breaking waves, memories floating back to my mind. Lekker plaatje dit hoor, Missing Piece van Vance Joy. Dan gaan we naar Jeroen Elsof. Ajax heeft bij meer dan binnen, gaat freewheelend naar de 90 minuten, denk ik, Jeroen. Ja, het is nu echt winteravondvoetbal geworden, kan je bijna zeggen. Maar wel in een lekker hoog tempo. Ajax is los, 4-1 staat het. Op het moment eigenlijk dat Sporting Club de Portugal, Gonçalves en Paulinho heeft ingebracht. Dat zijn dus zeg maar wel de sterren voorin bij die club, maar die kunnen dit denk ik ook niet meer goed maken. Deze 4-1 op het bord gezet door Berghuis. Mooie goal en een hele snelle combinatie. Anthony staat nu aan de linkerkant. Daar begon het. Het ging het 16 meter gebied in. Het eindigde bij Berghuis die naar binnen kapte en heel snel in de korte hoek raakschoot. Waardoor die Virginia kansloos was in de korte hoek. 4-1 voor Ajax. Dan heeft Ajax er nu 20 gemaakt. Ik zeg het nog maar een keer. Dan heeft Ajax er nu 20 gemaakt in deze Champions League groepsfase. En maar 4 tegen en er zit nog wel meer in het vat. Want hier komt misschien de volgende als Mazraoui een beter had klaargelegd voor Gravenberg. Die stond helemaal vrij, maar werd uiteindelijk niet bereikt. Ik hou niet van losse eindjes, heren in de studio. Dus het is inderdaad niet mogelijk. Ik heb het even opgezocht om in de volgende ronde met twee ploegen uit hetzelfde land tegen elkaar te komen. En nog een feitje bij die loting is, als je de groep wint, en dat heeft Ajax dus gedaan, dan speel je de eerste wedstrijd sowieso uit. Je kan dus ook niet tegen Sporting loten. Dat is ook nummer 22. Ook niet uit dezelfde groep. Dus dan blijft er inderdaad, zoals je al zei, genoeg over. En dan wordt het best nog wel weer met allemaal landen uit, allemaal ploegen uit hetzelfde land nog best ingewikkeld. Maar de uitgangspositie, daar moet je maar van uitgaan, heb je zelf verdiend. En die is oké, zal je net zien dat je de sterkste treft. Maar dat zien we dan maandag wel weer, want dan is de loting de 13 december. Ajax voetbal door, bal gaat overal erin. Daar komt Anthony, die schiet hem voorlangs. Waar de bal binnen de lijnen blijft, dus dat was helemaal geen geweldige poging. Maar Ajax wil nog wel meer. Die eerste wedstrijd bij Sporting. De eerste wedstrijd in deze pool eindigt in een 5-1 overwinning voor Ajax. Vier keer Haller toen. Toen begon het voor hem allemaal. En nu is Ajax misschien wel op jacht naar in ieder geval dezelfde uitslag of dezelfde stand. Want er is nog heel veel te gaan. Haller nu bijna dichtbij. Er wordt de bal vlak voor hem weggetrapt. Dat is een vervelende botsing trouwens tussen die verdediger en die doelman João Virginia. Die ook met pijn aan het hoofd achterblijft. En eventjes daar zit nu. Kijkt wel gewoon voor zich uit. Het is dus denk ik iets waarmee hij wel door kan. Met die hersenschuddingen, dat weten we tegenwoordig, wordt in het voetbal gelukkig ook wat meer uitgekeken. Maar dat is even een lastige botsing. Hij doet het niet met zijn verdediger, maar met Haller zelf, die op volle snelheid was. Maar hij staat weer. En dat betekent dat Ajax de vierde hoekschop in deze wedstrijd kan gaan nemen. Die wordt getrapt door Graven. Berg gaat over Haller heen. En dan is daar de bal op de paal, zeg. Heel hard geschoten door Martinez. Dan is er een tuimelpartij. Dan wordt er gekeken naar de scheidsrechter. Maar die doet niets. Wat een chaos, zeg. In dat 16 meter gebied nu. Met een aanvalsdrang van Ajax. Alsof het de laatste minuut is in de kwartfinale. En ze moeten scoren. Want zo is het nu ongeveer. Ajax echt in de zesde versnelling op jacht naar de vijfde. Dat is toch knap. Als je weet dat je dus in de 68ste minuut zit. We zien het hoofdschudden van Martinez. Die de bal vol op de pantoffel neemt en daarna dus de paal raakt. En dus blijft het voorlopig, maar ik denk dat er nog wel eentje gaat vallen, 4-1. Ik mag één leuk dingetje zeggen. In pool G staat Lille bovenaan. We hebben 4 doelpunten gemaakt. Ja, zo kan het ook. Je hoeft niet zoveel te scoren. Ajax is fluitend onderweg naar die 90 minuten, zoals Jeroen Stompers in dit geval net al zei. Frank Wielaert, gaat het ook zo fluitend op al die andere velden? Nou, ze slaan elkaar voor de hersens. Bijna op een aantal andere velden dan toch in ieder geval. Ik kijk nog heel even voor de zekerheid of ik de goede kleur kaart tevoorschijn zie komen. Bij Porto tegen Atletico de Madrid. En dat zie ik goed. Atletico moet verder met 10 Carrasco voor een slaande beweging in de richting van Otavio. Rood gekregen, heel slim uitgelokt door Otavio. Heel dom gereageerd van de Belg, want Atletico staat met 1-0 voor. Maar moet dus nu in het laatste, nou ja, de laatste 25 minuten nog door met een man minder. En die 1-0 over de streep zien te trekken. Intussen ligt er tegen de 16 aan. Otavio ligt daar nog een keer. Nou ja, maakt het wel heel bont. Ik heb niet gezien wat er verder nog gebeurt. Maar hij ligt met zijn handen voor het gezicht. Dus is daar ook daar weer blijkbaar nog een keer geraakt. Maar daar zal dan toch de VAR naar moeten gaan kijken. Een heleboel gedoe bij die wedstrijd waar het dus echt nog ergens om gaat. Want de winnaar, gezien de tussenstand bij Milan tegen Liverpool, 1-2. De winnaar van deze wedstrijd, Porto tegen Atletico Madrid, die gaan door naar de volgende ronde van de Champions League. En hup, daar komt weer een kaart kijken of dat. Nee, het is geel voor Peppe. Ja. Oei, oei, oei. Ja, het is weer ruzie. Weer, nou net niet vechten, maar wel weer ruzie. En dat is dan, nou, bij deze wedstrijd. Er is nog een wedstrijd aan de gang. Daar was het ook ruzie, ook vechten, ook slaan. Real tegen Inter. Barella ging daar aan de zijlijn. Werd even, nou ja, een klein beetje aan de kant gezet door Eder Militao. Die gaf hem een enorme zet. Zo de reclameborden in. Bijna de reclameborden over aan Barella. Die rolde even door. En toen hij eenmaal in de buurt van Eder was, dacht hij, weet je wat, ik sla hem even heel hard met een vuist op de kuit. En daardoor staat Barella nu niet meer binnen de lijnen voor Inter. Niet dat het er nog heel erg toe doet in die fase. Hup, daar ligt weer een speler van Porto in het strafschopgebied van Atletico Madrid, terwijl ze eruit proberen te komen. Nou, dit wordt echt nog, ik ga even achterover zitten. Daar ga ik wel zin in krijgen. Porto tegen Atletico Madrid. Weer ruzie. Heerlijk. Hé, lekker. En nou ligt er weer één over de zijlijn. Er komt wel wat bij tijd bij, denk ik, Frank, met deze wedstrijd. Ik denk dat dit 10 minuten gaat duren. Misschien halen ze het wel niet eens aan het einde van de uitzending. Goed, we gaan even naar de handbalsters. Die hebben met 31-31 gelijk gespeeld op het WK tegen Zweden. En door de twee eerdere grote overwinningen is Oranje nu groepswinnaar en gaan ze met 5 punten de tussenronde in. De wedstrijd tegen Zweden was een wedstrijd met 2 gezichten. En dat geeft een dubbel gevoel bij de doelvrouwen Tess Wester. Dus ik denk dat we blij mogen zijn met 1 punt. Ik denk dat we de wedstrijd hadden kunnen winnen uiteindelijk. Maar als je kijkt naar hoe we de eerste helft begonnen, hadden we hem ook kunnen verliezen. Dus ik denk dat we genoegen mogen nemen met 1 punt. Ja, want, okay. Ja, je zat in het begin, stond je eigenlijk een beetje in de Zweedse schiettent. Wat is daar het verhaal achter? We hadden afgesproken dat we heel veel initiatief zouden nemen in onze 6-0 dekking. En daar kwamen we niet aan toe, of de timing klopte niet helemaal. Dus ik was eigenlijk wel heel erg blij dat we overgingen naar een 5-1, waarin je gedwongen wordt initiatief te nemen. En dat pakte eigenlijk heel erg goed uit. Ja, een aanvallender verdediging, zeg maar. Precies, een dekkingsvorm waarin je gedwongen wordt om wat meer te bewegen, omdat je wat meer ruimte moet vullen in je eentje. En je kon zien dat Zweden daar ook lastig mee had. Was er vooraf aan deze wedstrijd was er natuurlijk eigenlijk een groot vraagteken van waar staat de ploeg, hè? Die eerste 2 wedstrijden waren geen maatstaf. Nu heb je echt, zoals jij het gisteren noemde, een kleine finale gespeeld tegen een echt een sterke tegenstander. Wat is je gevoel, waar staan jullie? Ik denk dat het heel erg positief is dat onze tweede dekkingsvariant dus goed werkt. Ik denk dat we daar heel erg blij mee mogen zijn, want daar hebben we eigenlijk geen aandacht aan besteed de afgelopen dagen. Ik denk dat het heel erg positief is dat we blijven werken, blijven vechten. Ik denk dat we misschien toch ook een beetje moeten werken aan onze 6-0 dekking. Ja, je gaat met 3 punten naar de volgende pool. Ja. Je moet bij de eerste 2 eindigen, daar. Gaat het lukken? Ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Ik heb echt geen idee hoe het er nu uitziet, wat er nu moet gebeuren om bij de eerste 2 te komen. We moeten gewoon winnen van iedereen die we kunnen. Dus Roemenië en Kazachstan moeten sowieso gewonnen worden. En dan moet je je beste wedstrijd tegen Noorwegen spelen en hopen dat dat genoeg is. Tess Wester was dat. Frank Wielaert, hoe bevalt dat achterover zitten? Oh, heerlijk is het. Oh, wat een fijn. Het heeft niks met voetballen te maken, maar het is wel gewoon... Je ziet dat er wat op het spel staat bij Porto tegen Atletico Madrid. Wat een puinhoop is het werkelijk. 72 minuten zijn we onderweg. De scheidsrechter is inmiddels boos en die heeft allebei de aanvoerders bij zich geroepen. Pepe is dat en koken. En daar heeft hij tegen gezegd van ja jongens, willen jullie er nu alsjeblieft mee ophouden en gewoon gaan voetballen en gewoon het op die manier met elkaar beslissen in plaats van elkaar de hersens inslaan of ellebogen uit te delen. Want dat deed Wendell aan de zijlijn bij een van de Atletico-spelers nadat hij een overtreding had gemaakt op iemand van Atletico. En hij dacht, nou weet je wat, ik pak even de bal en ik zorg voor wat vertraging. En vervolgens komt iemand van Atletico die bal halen. Hij steekt zijn elleboog uit en krijgt daarvoor de rode kaart. Vervolgens is het een enorme knokpartij daar aan de zijlijn, waar ook de hele bank van Porto bij betrokken is. Een van de assistenten van Conceição heeft daarvoor ook rood gekregen. Dus dat is al 3 rode kaarten in een wedstrijd. Het staat overigens nog altijd 1-0 voor Atletico Madrid in Porto. En dat is vooral heel erg belangrijk, want daarmee is het 10-10... En dus 1-0 voor Atletico. En daarmee gaat voorlopig Atletico naar de knock-outfase van de Champions League. Deze wedstrijd is nog niet klaar, dus ik ga weer even achterover. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, want het is al over 22:30. Lieslotte Thomassen. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehad, krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar vandaag in Brussel over eens geworden. Ruim 500.000 mensen hebben nu in Nederland die boostervaccinatie gekregen, meldt het RIVM. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat tot 5 december zeker 577.600 mensen hem hebben gehad. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden hebben een videogesprek gevoerd over de hoog opgelopen spanningen over Oekraïne. Washington vreest dat Moskou een invasie plant. De Russen spreken dat met klem tegen. Volgens Poetin veroorzaakt juist de NAVO de huidige spanningen. Het was volgens Moskou een open en zakelijk gesprek. En koning Willem-Alexander gaat vanwege corona niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. Die beginnen in februari. Volgens demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de koning dat al een tijdje geleden besloten. Afgelopen zomer ging hij om dezelfde reden niet naar de Spelen in Tokio. Langs de lijn en omstreken. Nog 30 minuten zijn we er met veel Champions League voetbal en veel spektakel. Dus eerst kijken bij Jeroen Elshoff in de Johan Cruijff Arena. Ajax tegen Sporting. Spektakel is het niet echt meer. Het is vooral heel knap wat Ajax ook vanavond weer doet in de Champions League. 4-1, hè, als je die uitslagen allemaal op een rijtje zet. 5-1 eerst bij Sporting, 4-0 tegen Dortmund, 3-1 bij Dortmund en dan ook nog gewonnen bij Besiktas. En dan natuurlijk ook nog thuis gewonnen van Besiktas, 2-0. Dan weet Ajax dat het bij echt grote namen gaat horen als het gaat om 6 wedstrijden winnen in de groepsfase. Dat was maar 7 keer gebeurd. Tot nu toe, tot deze avond. En dan voegt Ajax zich echt in een prachtig rijtje. En het zijn ook allemaal grote namen. Echt grote namen uit Europa. Waar Ajax dan bij hoort. En wat zullen ze dan? Al merk je dat nooit echt direct heel erg aan de trainer Ten Hag. Want die denkt altijd gelijk weer vooruit. Wat zullen ze dan toch trots zijn op het presteren van deze 18 punten uit 6 wedstrijden. Het staat 4-1. Er is nog een kwartier te gaan. Het is een grote wisselshow geworden. En wat zorgen die er nu bij Ajax zijn is Mazraoui, zijn hamstring. Want die ging zojuist op de grasmat zitten. Leek even op kramp, maar daarna ging hij toch heel erg veel aan zijn hamstring voelen. En dat betekent dat Timber, die dus op Scherpstraat nu alsnog komt. Het is de 5e wissel bij Ajax. Ajax is wat dat betreft dus uitgewisseld. En we hebben 4 wissels gezien. Je wordt er af en toe helemaal roerend dol van bij Sporting Club de Portugal. Waar nu de meeste basisspelers van de wedstrijd tegen Benfica wel gewoon het laatste deel van deze wedstrijd meedoen. Dat is ook lekker voor Paulinho en voor Gonçalves en voor Sarabia en voor Nazinho. Die mogen dan invallen bij een 4-1 achterstand. Nou heb ik niet op hoog niveau gevoetbald. Maar ik had er nooit zoveel zin in bij de amateurs. Deze mannen moeten toch gewoon hun werk doen in die tijd die ze krijgen. Het balbezitpercentage zagen we even in beeld. 57% in het voordeel van Ajax dat ook de meeste doelpogingen heeft gehad. Want maar 2 keer is het Sporting gelukt om een poging te wagen tussen de palen. En daarvan ging er dus ook nog zowaar 1 in. En Ajax heeft nu de kans om misschien te counteren na een misverstand bij Sporting. Maar er wordt een overtreding geconstateerd door Klaassen. We kijken naar de bank. Daar wordt gelachen. Daar lijkt iedereen tevreden bij Ajax als Sporting wat meer aanvalt. Zo kruipt de wedstrijd richting het einde. En gaat er nog wel een goal heel erg fraai in. Dat is een heel mooie voor Sporting. Zo wordt het 4-2. En is het fraai afronden van Tabata die de bal voor zijn voeten krijgt. En hem met de binnenkant heel hard in de kruising legt. Dat moet worden gezegd. Het is een hele mooie snelle aanval van Sporting. In 1 keer genomen. En daar kan Pasveer helemaal niets aan doen. Zo krijgt Ajax zijn 5e tegengoal in de Champions League. Maar staat dat nog wel op een 4-2 voorsprong. Zangeres S10 vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Italië. Dat maakte ze vandaag zelf bekend op deze manier. Het geeft mij moed. Muziek is voor mij het allerbelangrijkste wat er bestaat. Voor wie diepe dalen kent, of hoge pieken. Voor wie danst voor de spiegel, of liever in de schaduw blijft. Ik ben Estien en ik doe namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja, we gaan erover doorpraten met muziekjournalist Atze de Vrieze van 3 voor 12, Nooit meer slapen, ook op deze zender. Goedenavond, Atze. Ja, goedenavond. Vind je het een goede keuze? Mooie keuze, vind ik. Ja, absoluut. Ja, wij volgen Stien al een tijdje. Ze heet eigenlijk Stien den Hollander. Heel jong talent. In korte tijd al heel veel mooie dingen laten zien ook. En ook een ontwikkeling laten zien. En dat vind ik zo knap. Dat ze in die paar jaar dat we er nu kennen al een soort van opgebloeid is tot iets anders dan hoe we haar leerden kennen eigenlijk. Ja, maar het is toch een bijzondere keuze. Het is, laten we zeggen, niet echt een artiest die je heel snel bij Avrotros verwacht. En ook bij het grote publiek nog niet zo bekend is. Nee. Ja, kan je wat meer over te vertellen nog? Ja, we leerden haar kennen met heel intieme persoonlijke ontboezemingen die ze op muziek zetten. Muziek die heel erg ging over haar mentale problemen die ze op jonge leeftijd had. Psychoses, waar ze zware medicijnen en zware therapieën voor kreeg. Dat is niet bepaald muziek die bij een groot publiek aanslaat. Maar die bij kenners wel echt heel veel ontzag heeft opgeroepen. En zij was ontzettend jong toen ze debuteerde, 16, 17 jaar, met die eerste EP's. En zij heeft in korte tijd nu 2 albums uitgebracht. Die laten zien dat ze nu heel anders in haar vel zit. Het laatste album dat ze uitbracht in 2020 heet Vlinders. Ja, dat gaat natuurlijk over ontluikende verliefdheid, maar ook over het ontpoppen van iemand, een meisje met problemen, tot een vrouw die ja, toch wat zelfverzekerder in het leven staat. En dat bleek ook wel uit het feit dat ze eigenlijk 2 jaar geleden al haar kandidatuur voor dat Songfestival heeft gemaakt. Ze heeft een tweet gestuurd naar het Songfestival toen Duncan Lawrence won. en gezegd, nou, ik wil dat wel doen, hoor. En dat was een fantastisch tweetje. Dat heet dan This One Aged Well. Daar herinnert iedereen haar natuurlijk nu aan. En hij zichzelf natuurlijk ook. Ja, dat meende ze. Ze vond dat een mooie uitdaging om op dat platform zichzelf te laten zien. En ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Want het is een ontzettend charismatisch iemand. Ik ben heel benieuwd wat ze visueel met haar gaan doen. Ik verwacht wel dat ze met iets heel intiems ook gaat komen. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat dat best heel goed uit kan pakken. Duncan Lawrence's nummer was ook heel kwetsbaar. We hebben de Common Linnets gezien die met een heel klein liedje... dat grote toneel waar men over het algemeen toch probeert te imponeren... met confetti en circus en gewoon alles over de top... dat Nederland een soort parcours heeft gekozen, een traject heeft gekozen waarbij... Dat is jammer, dat valt hij net weg. Maar we kunnen dan eventjes wat laten horen van Stien en Hollander. Adem je in. Als ik vertel. En er valt niets meer te halen. Vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me, en ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me, en ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt. Ja, dit hoor je, voelt het gewoon en je hoort het ook, hè, Adse, want daar ben je weer. Zij heeft een reis afgelegd in die jaren, zeg maar. Dit gaat ergens over. En het is voor het eerst volgens mij in 10 jaar dat er weer een Nederlandstalig nummer ten gehoor wordt gebracht. Ja, 11 jaar inderdaad. Ja, 11 jaar. De laatste keer was volgens mij Shalali, Shalala. Dat wonderlijke nummer waarbij dat mysterieuze moment was... dat vader Abraham moest kiezen welke kandidaat naar het zonfestival zou gaan... en dat hij niet kon kiezen. Ja, dan kan je wel merken daarna... dat het even geleden is, hè? Zullen we zeggen. Ja, daar moesten we even diep voor graven. En daarna hebben we natuurlijk een reeks wat succesvolle liedjes gehad. Bijna alleen maar succesvolle liedjes. Mm-hmm. En dit is dan weer eentje in de eigen taal. En dat vind ik wel mooi. En dat past ook bij deze tijd. Omdat we nu zien dat er in Nederland ontzettend veel... naar Nederlandstalige muziek wordt geluisterd. En waarom zou je het ook niet doen? Er zijn natuurlijk heel veel landen die dat wel doen. Het is altijd een beetje opportunistisch geweest om in het Engels te gaan. En eigenlijk wel stoer om een Nederlandstalig nummer te sturen, vind ik. We hebben het nummer natuurlijk nog niet gehoord. Dat moeten we nog afwachten. Maar ik kijk er wel naar uit. Nou, dat zal vast niet in de categorie Shalali Shalala worden. Daar kunnen we vanuit gaan. Zij trad vorig jaar op in Carré met een streamconcert, was dat toen. Speciaal voor jongeren met psychische problemen. Ja. Hoe betekenisvol is zij voor deze jongeren? Nou, kijk, ze is natuurlijk heel jong en is in staat om echt al op een hele treffende manier dingen te zeggen en zingen over mentale problemen, serieuze problemen. Ik denk dat zij in die zin, dat is een mooi voorbeeld hoe ze dat gedaan heeft in Carré. Ze treedt overigens binnenkort weer in Carré op. Dat is natuurlijk wel wonderlijk, want alles moet dicht en er mag bijna niks. Maar zij heeft zoiets, ik ga het gewoon weer doen. Ja. En zij is gewoon, ik denk dat het belangrijkste is, 1, dat ze in eerste instantie zich over dat soort dingen uitgesproken heeft. En 2, dat ze nu ook heel erg goed laat zien hoe je je vervolgens die zwarte wolken boven je hoofd van je af kan werpen. En je kan ontwikkelen en vooruit kan gaan. En dat is denk ik het belangrijkste voorbeeld dat ze neerzet. Absoluut kansrijk als we jou nu al op jou af moeten gaan. Ja. Nou, dat gaan we gaan zien. We gaan er vast nog genoeg over horen. En op een gegeven moment natuurlijk ook welke nummer het gaat worden. Adse de Vries, muziekjournalist, mag ik je danken. Yes. Gaan wij weer kijken hoe het staat bij Ajax. Dat kreeg zomaar een tweede doelpunt tegen Jeroen Elshoff. Dat was hierop gerekend. inmiddels de orde weer hersteld? Zullen we er geen schande van spreken? Nee. Na dit Champions League avontuur. Wat dus doorgaat. Sporting valt nog aan en krijgt misschien nog wel wat meer kansjes. Maar het is een soort feestelijk uitvoetballen van deze groepsfase. Wat Ajax nu aan het doen is. En we zitten inmiddels in de 86e minuut. Het staat dus 4-2. En Ajax is, eigenlijk tenzij er hier ineens heel gekke dingen gaan gebeuren. We hebben het wel eens gezien, maar ik denk niet dat het vanavond gaat gebeuren. Zeker van die 18 punten. En dat is toch knap. En ook zeker van de 2,8 miljoen euro. Die je nog een keertje weer bij kan schrijven. Op het moment dat je een overwinning boekt in deze groepsfase. Dat is ook allemaal opgelopen. Gelijkspel is ook nog trouwens goed voor 9 ton. Maar Ajax pakt gewoon bijna 3 miljoen. Dat is toch lekker nu die stadions weer leeg zijn. En je wat dat betreft ook als Ajax het nodige geld misloopt in de kaartverkoop. Het balbezit is er achterin. In de 87ste minuut. Martinez speelt hem. En Ajax houdt eigenlijk de bal heel rustig in het bezit. Is niet meer op jacht naar de vijfde. Tenzij die gelegenheid zich nog aandient. Omdat Sporting toch doorjaagt. Maar houdt vooral de bal in de ploeg. Lange bal nu op Haller. Die kaatst heel knap op Klaassen. Klaassen probeert de bal dan over de verdediging te liften van Sporting. Dat lukt, waardoor Berghuis er achteraan kan gaan om druk te zetten. Maar die verliest het duel. Is hem kwijt, maar probeert wel druk op de bal te houden. Dat doet heel Ajax nog. En dan komt er bijna nog een kans aan voor Haller. Ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als hij de laatste van de groepsfase van Ajax zou maken. Want begon met hem en het zou zo mooi zijn dat het ook eindigt met hem, met zijn elfde. Maar hij heeft er dus 10 gemaakt. Nee, het spektakel, dat is er hier wel vanaf. We hebben een mooie voetbalavond gezien. Als ik zo mijn social media af en toe stiekem open of hier mijn laptop naast me, dan zie ik alleen maar berichten over een soort voetbaloorlog in Portugal tussen Porto en Atletico, Frank Wielaert. Ik weet niet of dat overdreven is, maar de berichten die ik lees, daar lusten soms de honden geen brood van. Nou, ik heb dat net geprobeerd uit te leggen, maar dat is ook niet afgelopen, geloof ik, als ik de laatste fase zo... Ze slaan elkaar niet meer de hersens in dit moment, maar er wordt hier en daar nog wel eens een schop uitgedeeld. Het is Porto dat nadrukkelijk op zoek is naar de gelijkmaker, want dat is genoeg om naar een knock-outfase van de Champions League te gaan. Nu moeten ze even verdedigen. Doen ze dat even slordiger. Er zijn nog 3 minuten officieel te spelen in de wedstrijd tussen Porto en Atletico Madrid. En Porto heeft genoeg aan 1 goal op dit moment, omdat Milan achter staat thuis tegen Liverpool. En als Porto dus een doelpunt maakt, dan gaan ze naar de volgende ronde. Gaan ze over Atletico heen. Want op dit moment is het Liverpool 1, Atletico 2, Porto 3 en Milan 4. Porto begon in pole position van die laatste 3. Maar nu dus met 1-0 achter. Een 10 tegen 10. Nadat links en rechts, laat ik heel voorzichtig zeggen, wat tikken zijn uitgedeeld. En daar gaat Milan nog voor een goal. Maar dat loopt uiteindelijk niet goed af. Kessie zien we 5 minuten voor tijd richting de goal gaan van Liverpool. Maar hij rondt niet goed af. Daar staat de keeper van Liverpool uitstekend in de weg. Dus ook daar zou nog wel iets kunnen gaan veranderen als Milan erin slaagt om in de slotfase nog te scoren. En zij proberen nu dus ook Liverpool terug te drukken in het eigen strafschopgebied. Iets wat Porto al een hele tijd aan het doen is met Atletico Madrid. Maar grote kansen, ja, die hebben ze al een hele tijd niet meer gehad. Dat is iets van het begin van de tweede helft. En daarna zijn ze met 1-0 achtergekomen. Dus Atletico Madrid voorlopig met Liverpool in die groep B naar de volgende ronde. Maar ze zitten in de absolute slotfase en alles kan nog veranderen. Ja, dat veranderen geldt niet voor Ajax Sporting. Wel de absolute slotfase. En dan kan je een klein beetje gaan beschouwen. Het avontuur is nog lang niet ten einde. Maar ja, wat is dit, Jeroen Elshoff, toch een onwaarschijnlijk succes, deze campagne van Ajax. Het is eigenlijk ongekend. Kunnen we best even stilstaan. Dit moeten we niet normaal gaan vinden, want dat is het natuurlijk niet. Het is niet voor niets, niet zo heel vaak gebeurd in het verleden van de Champions League, dat een ploeg gewoon 6 keer won in de groepsfase. 7 keer gebeurde dat eerder tot vanavond. En Ajax voegt zich dus bij dat aantal. Maar ook de manier waarop is natuurlijk heel fraai geweest. Er zijn wel wat omstandigheden waarvan je zegt, nou, heeft Ajax daar wat geluk gehad? Nou, ik denk van, waarom zou je dat er altijd maar bij halen? Want ze hebben ook gewoon heel aardig en mooi voetbal laten zien. En we hebben ook wel eens fases gezien de laatste jaren, dat het natuurlijk ook bij Ajax op beslissingen aankwam die uiteindelijk niet lekker liepen. Ik noem maar die wedstrijd tegen Valencia bijvoorbeeld, waardoor het misging en Ajax gewoon de Europa League inging. Nu gewoon 6 keer winnen. Heel veel doelpunten gemaakt. 20 en 5 tegen. Maar op andere velden is het misschien nog veel spannender. Frank, of niet? Nou, het is nu niet meer spannend, eerlijk gezegd. Je komt hier naartoe en het is gedaan. Want Atletico de Madrid in de laatste minuut officiële speeltijd. Een uitbraak. Correa gaat voorop. Die wacht nog heel lang. Geeft eigenlijk nog twee verdedigers van Porto de kans om bij hem te komen. En op het moment dat ze er zijn, schiet hij die bal in de verre hoek voor 2-0 voor Atletico Madrid. En dat betekent dat we eigenlijk alleen nog maar hoeven te kijken naar Milan tegen Liverpool. Want Porto gaat het niet meer doen in deze ronde. Atletico Madrid naar de volgende ronde van de Champions League, zolang we nog aan het voetballen zijn. Ik heb er natuurlijk de hele avond niets over gezegd. 2,5 minuut nog. En Ajax gaat er nog een keer vandoor. 4-2, maar wat is het toch jammer. Dat is een understatement dat Ajax dit succes in de groepsfase van de Champions League niet kan vieren met een volle Johan Cruijff Arena. Want die omstandigheden was deze ploeg toch gegund geweest, gezien het feit dat het zo historisch is toch wat Ajax hier presteert. 18 punten uit 6 wedstrijden, dat weten we zeker over 1 minuut en 50 seconden. Het staat 4-2 na weer een avond waarin Ajax nog even gelijk stond, maar uiteindelijk 4-1 voorkwam. En dan werd het nog 4-2. Doelpuntenmakers Haller, Anthony, Neres, dus de twee Brazilianen, en Berghuizen zaten een aantal fraaie tussen. En het begon dus met die strafschop van Haller. Dat zal toch wel een van de meest besproken mensen zijn van deze groepsfase, omdat hij zich voegt in het rijtje Messi, Lewandowski en Ronaldo met de dubbele cijfers in de groepsfase. Ajax heeft hem nog met nog 1 minuut en 20 te gaan. En dan denkt Berghuis, ik heb het een keer in de korte hoek geprobeerd. Laat ik het ook een keer in de lange hoek zoeken. Toch meer zijn specialiteit. Hij lacht, want die bal gaat een meter of 6 naast. En zijn directe tegenstander zegt, ja, dat moet je ook niet bij mij proberen. Want dat lukt je gewoon niet. Een beetje bluffpoker van die Portugese verdediger nog. Die hem wel een keer in de korte hoek heeft moeten laten toestaan. Want Berghuis heeft dus ook gewoon zijn doelpunt meegepikt in de Champions League. En gaat nog even door met Ajax straks naar de knock-out fase in februari. De balbezit is van Sporting. Ik kijk naar de klok. Ik zie dat er nog 40 seconden op staan. Gaat Sporting dan nog een keer naar voren. Ook natuurlijk naar de groepsfase. Ook een, of naar de knock-out fase. Ook een hele goede groepsfase gehad. Maar hier tegen Ajax hebben ze het twee keer niet kunnen laten zien. Ook nu weer balbezit. Anthony, balverlies van Sporting. En het gaat naar de rechterkant, naar Berghuis. Berghuis met wat bewegingen nog. Nog 20 seconden. Dan wachten we op het eindsignaal van Davide Massa. Het gaat terug naar Martinez. Dan kan Ajax zich gaan klaarmaken voor de volgende wedstrijd die hier gespeeld zal worden in dit stadion ook. Aanstaande zondag 4:15 tegen AZ. Als we nog 8 seconden te gaan hebben. Het gaat terug naar Pasveer. Niet ook uitstekend heeft gedaan in deze groepsfase. Nou, die scheidsrechter vindt het ook genoeg. Het is afgelopen. Ajax wint ook de 6e wedstrijd in de groepsfase. 18 punten uit 6 wedstrijden. 20 goals voor, 5 tegen. En een hele dikke pluim voor de Amsterdamse prestatie in de Champions League. Op naar de knock-outfase. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is Nelly Furtado, hoe zou het daar toch mee zijn? I'm like a bird. Eens kijken hoe deze avond afloopt bij en voor Frank Wielaert. In hoeverre je nog achterover zit of ben je op het puntje van je stoel gekropen inmiddels? Nou, nee hoor. Ja, alleen om te kijken wat ik ook alweer allemaal heb opgeschreven, ben ik naar voren toegeschoven. Maar verder is het wel gedaan. Er wordt nog één wedstrijd gespeeld. Milan tegen Liverpool. Maar zelfs als Milan nu nog een doelpunt maakt, geloof ik niet dat ze nog gaan winnen. Want het staat 2-1 voor Liverpool na 6 minuten blessuretijd. Inmiddels die andere wedstrijd, die tumultueuze wedstrijd tussen Porto en Atletico de Madrid met al die vechtpartijen na rust. Ja, daar is het inmiddels afgelopen. Ik had gezegd beslist 90 minuten 2-0 Correa. Daarna werd het na 92 minuten nog 0-3 door De Paul. Na een fout van Mbemba. De Paul snoepte hem de bal af aan de zijlijn helemaal. Ging vervolgens naar het midden toe. Probeerde Griezmann te bedienen. Dat lukte uiteindelijk wel. Maar Griezmann kreeg die bal niet tussen de palen. De Paul kreeg hem weer terug. En tikte hem vervolgens zelf binnen voor 0-3. Dan denk je, nou, dan is het wel klaar. Nee hoor, er komt nog een penalty voor Porto. En die werd door Oliveira nog binnengeschoten. Het mooie daarvan vind ik dan weer dat Oblak, al was hij met zijn rug naar de bal gaan staan, en had hij gewoon laten gebeuren wat er ging gebeuren. Maakte allemaal niks meer uit. En dat was de allerlaatste actie van de wedstrijd. Dat wist iedereen. Maar hij ging er nog voor om die bal te pakken. Hij had hem bijna, maar Oliveira schoot hem toch nog goed in. Uiteindelijk 1-3 voor Atletico Madrid. En omdat Milan verliest van Liverpool, gaat Atletico Madrid, omdat ze winnen van Porto, door samen met Liverpool naar de volgende ronde van de Champions League, de knock-out fase. Opvallend nog in de pool van Ajax. Wedstrijd tegen Sporting, natuurlijk 4-2. Opvallend, 6 goals. Wat dacht je van Dortmund tegen Besiktas? Ik had al gezegd, het is 3-0 geworden. Dat was een doelpunt van Royce. En toen kwam Haaland erin. Ja, en Haaland, die maakt doelpunten. Hij deed het 2 keer. 5-0 tegen de 10 van Besiktas voor Dortmund. Dus ik had al gezegd 4,33 doelpunten gemiddeld per wedstrijd in die pool. Nou, dat gemiddelde is nog ruim over de 4,5 gegaan in deze laatste speelronde. Kortom, genoeg gebeurd. Ik kan nog zeggen, Real Madrid heeft met 2-0 gewonnen van Inter. Ook een rode kaart daar. En dan heb je eigenlijk alle belangrijke dingen wel zo'n beetje gehad in deze ronde vandaag van de Champions League. Naast Ajax dus ook Liverpool, alle wedstrijden gewonnen. Morgen kan daar nog Bayern bij komen. Dat zou uniek zijn. 2 is al uniek in één jaar dat ze alle groepswedstrijden winnen. 3 zou helemaal fantastisch zijn. Kijken of dat gaat gebeuren. De laatste man. Ook Diederik, ja, die blikt natuurlijk terug op die mooie avond in de Johan Cruijff Arena. Ja, uiteindelijk kan Ajax natuurlijk terugkijken op een geweldige poolfase van deze Champions League. En dat is ook mede te danken aan een paar goede aankopen van Mark Overmars, de directeur voetbalzaken bij Ajax. En vandaag werd bekend dat Overmars zijn contract bij Ajax heeft verlengd. Tot en met 2026. Dat ging niet vanzelf. Overmars had vorige maand een voorstel gedaan voor contractverlenging. Maar dat voorstel vond Overmars te mager. En hij zei toen dat hij open stond voor een transfer. Nou, Overmars was daar niet van onder de indruk. En bleef bij zijn voorstel. Dus toen moest Overmars terugkrabbelen. En heeft hij toch nog bijgetekend. Uiteindelijk toch nog met een iets lucratiever voorstel. Kortom, toch weer heel slim onderhandeld van Overmars. Met een mooie contractverlening dus voor Mark Overmars. Goed, zometeen het oog met Koen Verbraak. En morgen melden wij ons weer om 8:30. Tot dan, fijne avond. Bye. NPO Radio 1. Vandaag wordt ze 18 jaar, kroonprinses Amalia. Morgen wordt ze aangesteld als lid van de Raad van State. Wij zijn erbij. Morgenmiddag van 2:30 tot 3. Op NPO Radio 1. Kroonprinses Amalia in de Raad van State. Wie luistert, weet meer. Ster. Een Boelthaup keuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug? Vluchtelingen zijn verbonden door liefde, maar verscheurd door oorlog. Met uw hulp zorgt Vluchtelingenwerk dat gezinnen worden herenigd. Doneer op samenvoorgezinnen.nl. Dank u wel. NPO Radio 1.